NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een getuige in het proces over de moord op Peter R. de Vries zegt dat de verdachten ook plannen hadden om premier Rutte te ontvoeren. Schrijft nu.nl dat een verklaring van deze getuige heeft ingezien. Rutte werd 2 maanden na de dood van de Vries extra beveiligd. Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachten werden aangestuurd door Ridouan Taghi. Voor het eerst sinds de telling in 1900 begon zijn er in Nederland meer mensen overleden dan er zijn geboren, blijkt uit een raming van het CBS. De bevolking groeide desondanks toch door de vele migranten die naar Nederland kwamen, vooral na de Russische inval in Oekraïne. In de sportsector is het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag afgelopen jaar fors gestegen. Het waren er met 1400 meldingen bijna 600 meer dan in 2021. Volgens het Centrum Veilige Sport Nederland komt de stijging doordat er meer aandacht is voor het probleem. En uit cijfers van spoorbeheerder ProRail blijkt dat treinreizigers vorig jaar veel meer dan voorafgaande jaren last hadden van storingen en niet rijdende treinen. Er waren 18 dagen waarop meer dan 10% van de treinen uitviel. Verder zorgden 450 grote storingen en het aanhoudende personeelstekort voor problemen. Het weer dan nog, vooral in het midden en noorden van het land valt er veel regen en het waait ook stevig. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Vanmiddag wat meer kans op zon. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom woensdag 4 januari met vandaag. De Spraakmaker. Rudy van Belkom, hij is directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. Hij ziet niet zozeer een bedreiging in nieuwe technologie als wel in ons, mensen. En de rol die wij erin spelen of misschien juist zouden moeten spelen. In het Mediaforum. Moeten media steeds weer benoemen wat voor leuzen er op de Erasmusbrug waren geprojecteerd? Of moeten wij journalisten daar veel terughoudender in zijn? Na 11 uur... Humayma Elbahaj had zich als correspondent voor NRC heilig voorgenomen om objectief en gebalanceerd verslag te doen van de fantastische prestaties van het Marokkaans voetbalelftal op het WK. Ze vertelt straks of dat ook gelukt is. En we beginnen met de stelling in stand.nl. De huisartsenzorg moet uit commerciële handen blijven. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er komen steeds meer klachten binnen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg over huisartsenpraktijken die worden overgenomen door commerciële bedrijven. Tot nu toe denk ik, als je naar die initiatieven kijkt die echt praktijken overnemen, dat ze geen van alle heel erg succesvol zijn. Concurrentie, marktwerking, we zien eigenlijk overal wachtlijsten. Huisartsen kennen over het algemeen hun patiënten en patiënten kennen hun huisartsen. In praktijken waar je geen vaste huisarts meer hebt, verlies je dat helemaal. Stel je voor dat je plotseling wat krijgt, wie moet je bellen? Ja, die vertrouwensband is iets wat duidelijk naar voren komt als een zorg die er wellicht is bij mensen over als je met een commerciële huisartsenpraktijk te maken hebt of je dan nog wel een vaste huisarts kunt hebben. Nou, we hopen daar vanochtend wat meer helderheid over te gaan geven. Inmiddels is de hoofdredacteur Renny Rijpma van het AD al binnen en onze spraakmaker die stort zich ook op een stoel uit de files. Rudy van Belkom, goedemorgen allebei. Goedemorgen. Renny, ik zal met jou beginnen, want jullie hadden gisteren bij het AD uitgebreid artikel hierover en vandaag dan ook lezersreacties op die commerciële huisartsenpraktijk. Wat is de teneur eigenlijk van de reacties? Nou, het viel mij op dat die reacties best gemengd waren. Ik had verwacht dat ze negatiever zouden zijn. Maar, en er zijn ook mensen negatief over. Die vinden dat de zorg, en zeker de huisartszorg, absoluut niet in commerciële handen moet komen. Dat is dan meer een soort principiële afweging. Niet precies. Vanuit ervaring als wel... Ja, soms ook wel uit ervaring. Okay. Natuurlijk als je ernstig ziek bent. En ik denk juist de huisarts is er, die kent je... Als het goed is persoonlijk, is dat, kan dat heel belangrijk zijn. Maar ook wel veel mensen zeiden van ja, er moet nu eenmaal iets gebeuren. En als dit kan ook prima een oplossing zijn. En het draait veel meer om de motivatie van de huisarts. Dan of die nou ja, via een commercieel verband voor je werkt. Of een zelfstandig huisarts is. En qua vertrouwensband, want dat hoorde ik net al wel in de reacties. Je wil iemand hebben die jou kent. Ja. Kom dat er ook in terug? Of? Dat komt er ook in terug, maar dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Als ik voor mezelf zelf spreken en ik klop het even af. Ik prijs mezelf gelukkig, maar ik ken mijn huisarts ook niet echt persoonlijk, omdat ik er eigenlijk omdat ik er zelden kom. Ja. Ik realiseer me natuurlijk maar al te goed dat dat morgen anders kan zijn als ik ineens iets ernstigs onder de leden heb. En dan is het fijn dat er een vast iemand is en niet iedere keer iemand anders. Maar het is niet zo dat iedere patiënt ook heel erg hecht aan die vertrouwdheid. Omdat dat ook niet voor iedereen geldt. Maar zeker oudere patiënten zal dat belangrijk voor kunnen zijn. Tegelijkertijd denk ik dat het een beetje een romantische beeld... wat we van een dokter Deen-achtige setting... dat is natuurlijk ook niet heel realistisch meer. Heb jij die zelf nog of niet? Nee, die heb ik zelf niet meer. Nee. Maar die zal er nog wel ons, zijn bij mensen. Maar goed, dat is denk ik wel vaak het beeld wat mensen hebben. Zo'n dorpsdokter die iedereen kent. En ik weet wel dat ik bijvoorbeeld geboren ben... met waar de huisarts bij aanwezig was. En die had en al mijn broers en zussen... maar zijn vader ook mijn moeder nog geboren zien worden. Ja, zeker. Ja, dat is wel misschien verleden tijd. Precies. En dat moeten we dan accepteren. Rudy, alsnog welkom. Rudy Dank van u. Welkom, directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. Je schreef gisteren een ingezonden stuk in Trouw... waarin je zei dat we eigenlijk goed moeten bedenken... dat Twitter niet het dorpsplein is, maar een commercieel bedrijf. Klopt. En eigenlijk vanochtend toen we jou de stelling voorlegden... had je ook de associatie hiermee. Hè? Leg hem eens uit. Ja, omdat waar we voor moeten waken, denk ik... is dat we instanties, instituten die een publieke functie hebben... gaan privatiseren. En Twitter, dat is wat met de zorg mogelijk gebeurt. Dat is een beetje een omgekeerd Twitter. Twitter wordt een beetje gezien als het dorpsplein... waar het vrije woord, vrije spel moet hebben. Dat mensen in contact kunnen komen precies, met elkaar. Ja. De vrijheid van meningsuiting. En dat wordt dan gekoppeld aan democratische principes. Aldus Musk. Maar het is een privaat bedrijf. Het streeft commerciële doelen na, geen publieke. Dus dat we het behandelen als een soort publieke instelling... daar gaat in die zin wel iets mis. En het risico is dat zo'n huisartsenpraktijk... waar we toch wel meer die publieke waarde aan toekennen... dat dat ook geprivatiseerd wordt en dat we daar ook een verharding in zien. En ja, wat René net terecht aangeeft, misschien is dat niet meer haalbaar. De werkdruk is enorm hoog, huisartsen lijden daar sterk onder. Een efficiëntieslag is nodig. Mm. Maar tegelijkertijd zijn termen als efficiëntie... nou niet de dingen waar je op zit te wachten. En ook ik mag me overigens gelukkig prijzen dat ik mijn huisarts niet ken. Maar volgens mij zijn wij ook niet... de norm en zijn we ook niet het uitgangspunt. Het gaat wel aan dat er heel veel verschillende patiënten zijn... met verschillende behoeftes. En dat voor de een dan misschien een minder goed contact... met een huisarts helemaal niet problematisch is. Dat is een terechte nuance. Ja. Alleen ik denk dat gaat denk ik vaker zo. Met dit soort vraagstukken worden juist gemarginaliseerde groepen... nog verder benadeeld, omdat... zij er het meest last van gaan ondervinden. Daar moet je voor waken. Precies. Ja, want het is wel een interessant beeld wat jij schetst. Van je, bij Twitter heb je het idee, we kunnen in contact komen met elkaar. Maar uiteindelijk hangt daar iets boven wat gewoon geld wil verdienen. Precies. Dat is een beetje wat je aangeeft van de huisartsenzorg. Denken wij dat is bedoeld om goede zorg. Maar als daar iemand boven zit die alleen maar geld wil verdienen. Dan kunnen we de plank misslaan. Exact. Dus kom je ook op de intentie. En de intentie van een commercieel bedrijf hoeft natuurlijk niet altijd slecht te zijn. Nee, dat wordt ook niet van ze gevraagd om goed of slecht te zijn. Maar om geld te verdienen. Nee. Helder. We gaan praten met meneer Van der Kuhn. Is praktijkmanager in Drachten. Meneer Van der Kuur, moet ik zeggen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De commercialisering. Is het wat u betreft een probleem of een gunstige ontwikkeling, een oplossing? Vertel eens. Ik denk dat het niet tegen te houden is. Maar zoals de vorige spreker zei, de patiënt, op het moment dat een patiënt patiënt is... Hè, dus hij is in het tothandel cliënt en dat is allemaal prima... en dan zit je op Twitter en... je hebt dan weer die dokter en dan weer die dokter. Maar we vergeten hoe ongelofelijke kwetsbare groep 60-plussers we aan het krijgen zijn, hè, door de veroudering. Mm-hmm. Maar ook de groep daaronder. Ongelooflijk veel burn-out. Kinderen. Ach, het is allemaal fantastisch wat er allemaal mogelijk is en wat er allemaal gebeurt. Maar we vergeten de kwetsbaarheid en dat er veel meer kwetsbaarheid in de samenleving insluipt dan we willen weten. We kijken ervoor weg. Maar dan als ik dan met u met de parallel naar de commerciële huisartsenpraktijken trek, wat hebben die daarmee van doen of juist niet? Waar zit u zorg van? Nou, daar zit dan iemand boven, zoals Musk. Daar zit iemand boven die in Ierland kan wonen of in Frankrijk. Dat zie ik met de GGZ. En die heeft uiteindelijk dan wel hele goede mensen in dienst. En dat kunnen ook mensen uit de regio zijn, net als op een school. Dat je die leraren, die zijn allemaal hartstikke betrokken en zijn gewoon in loondienst. Dat kan met artsen en assistenten, dat kan allemaal. Ja. Maar ik zie gewoon het addertje onder het gras. Dat je de populatie gaat daarin mee, maar is zich niet bewust van als het misgaat, hoeveel meerwaarde en minder kosten je hebt met een arts of een leraar die jou kent, die je gezin kent en die dat hele dossier door en door kent. Ja, ja. En die niet zitten googlen van, oh, je hebt die klachten. De patiënt komt zelf al met zijn differentiaal diagnose en op nummer 1 staat dat. Er zit al een advocaat achter van, nou, ik wil nu dat. En ik heb mijn dossier ook even gekeken. En daar hebben wij verdorie 10 jaar voor gestudeerd. Dus wie weet het het beste? Ja, maar meneer Van de Kuur, dan toch even. Want in principe is het zo dat bij ook een commerciële huisartsenpraktijk, dat daar gewoon huisartsen zitten die van de hoed en de rand weten. Dat zijn geen mensen die op Google klachten opzoeken, maar dat zijn gewoon gediplomeerde huisartsen. Als het goed ja, is. Die gaan net als de assistenten exact om 5 uur weg. Nou, wij hebben geen ouderwetse zorg, maar wij hebben 24-7. Ja. Ook al sterker nog, u heeft waarneming. Uw vakantie afgezegd, hè, begreep ik, om de zorg te kunnen leveren vanwege zieken want en dergelijke. Onze mensen in loondienst, die moeten goed uitgerust weer op de praktijk kunnen komen. Maar een directeur die geen arts is, die neemt ook gewoon zijn vakantie. Maar als je geen leraar of geen dokter hebt die betrokkenheid hebt, die zijn patiënten, zijn leerlingen kent, dan verwatert het heel makkelijk. En dan krijg je een enorme groep mensen die in dure zorg komen en geen goede zorg en commerciële zorg. Eigenlijk is het, want naast het feit dat u duidelijk inderdaad uw zorgen heeft over die vercommercialisering van de zorg, wat ook, maar daar komen we zo nog wel op, misschien voor u ook een concurrentie is, maar even dat bekende. Dus u ziet uw patiënten en kunt ontwikkelingen waarnemen van, hey, 2 weken geleden was diegene, zag er nog een stuk gezonder uit en ik heb het idee dat hij ook wel heel erg veel afgevallen is, bijvoorbeeld. Als je mensen kent, dan kun je misschien tot betere conclusies of diagnoses misschien komen. Zeker, Peter. Helder. Ik heb het al jaren uitgerekend en ik ben 10 keer goedkoper dan alle lucratieve en glimmende en prachtige zorg met hooggeschoolde mensen en certificaten. Ik ben 10 keer beter en 10 keer goedkoper. Ja. Maar ik ben geen romantische ouderwetse dokter. Want ik wou zeggen, bent u ook bang dat uw plekje gewoon weggekaapt wordt? Dat dat ook nee. een concurrentieaspect is? Nee, want ik heb dit verhaal hou ik al 10 jaar. En er komen allemaal mensen op af, er komen assistenten op af die overal afgedroogd zijn en helemaal van 8 to 5 en dan. En die komen gewoon lekker bij ons werken. En wij hebben personeelsuitjes en we kennen elkaar. En we zijn niet klef en romantisch. Maar wij drinken koffie en we bespreken de patiënten. Wij hebben niet dat we koffie drinken en dan een kwartier later patiëntenoverleg en alles. He, dus ik pleit gewoon voor een hele andere aanpak, een nieuwe aanpak, waarin beide systemen, zowel commercieel als ouderwets en betrokkenheid, tegelijkertijd bestaan en dan houden we hele goede, betaalbare zorg. Ja, waarbij die betrokkenheid volgens mij, als ik u goed begrijp, een hele belangrijke is. Absoluut. Wat voor huisarts en voor welke praktijk je ook werkt. Absoluut. Helder. Dank u wel. Meneer Van de Kuur was dat. Huisartsenpraktijk De Bul in Drachten. Daar is hij manager. Ik ga praten met Ilko Boersma, die ons vanochtend belde. Goedemorgen, meneer Boersma. Goedemorgen. U heeft zelf geen leuke ervaring gehad met uw moeder, begrijp ik. Wat is er gebeurd? Mijn moeder die woont in Almere en daar heb je een hele grote organisatie. Dit heet de Zorggroep Almere en die beheren huisartsenposten, verzorgings- en bejaardentehuizen, apothekers. En mijn moeder woont in een aanleunwoning die vastzit aan een verzorgingstehuis. Mm-hmm. Ze valt en breekt haar heup. Er wordt vervolgens een ambulance gebeld, uiteindelijk. Maar in eerste instantie komt er personeel en die vertelde dat het niet de bedoeling was dat er een ambulance gebeld werd, maar dat er eerst een huisarts gebeld werd. En die huisarts die is in dienst van de zorggroep Almere. Dus het geld wat door de verzekering betaald wordt, gaat dan ook weer naar de zorggroep Almere. De ambulance medewerkers kwamen en die waren op zijn gezicht not amused dat de gang van zaken was. Het personeel heeft het anoniem ook gezegd, omdat ze bang waren dat ze hun baan kwijtraakten. Het was zelfs zo erg dat op een gegeven moment, toen ze daar kwam wonen, er gevraagd werd of ze een alarm wilden hebben. En dat werd niet 1 keer gevraagd, dat werd regelmatig gevraagd. Dwingend bijna. En dat alarm, dat werd verzorgd door dat verzorgingstehuis. Ja. Dus u geeft eigenlijk aan van, wat u betreft, had er gewoon na haar val had meteen de ambulance gebeld moeten worden. Maar die tussenschakel door eerst een huisarts van die zorggroep, waar uw moeder ook bij woont, in te moeten schakelen, dat zorgt ervoor dat die zorggroep extra inkomsten genereert. En daar heeft u uw vraagtekens bij. Nou ja, ik heb daar ook een klacht over ingediend. Mm-hmm. En op een gegeven moment werden we ook gebeld van mijn zuster, die is mantelzorger. Die werd ook gebeld weer door een secretaresse van uw moeder moet een alarm hebben. Nou, moeten sowieso niet. En toen heb ik meteen gebeld van wilt u ons nou een keer met rust laten, want het wordt wel vervelend. En wordt gewoon, alles wordt glashard ontkend. Er wordt gewoon gelogen door managers en door het personeel. Niet door het verplegend personeel van het verzorgingshuis, maar door ander personeel, kantoorpersoneel. En je wordt gewoon te kakken gezet. Ja. Heeft u iets gehoord nog van die klacht, meneer Boersma? Nee, ja, we zijn daar geweest en het wordt gewoon ontkend. Het is niet waar. Mm. Nou, wat moet je daar nou eens tegen doen? Ik bedoel, het enige wat je kan zeggen van nou, ik ben geen leugenaar en u moet ons met rust laten en gewoon doen wat u moet doen. En ik ben gewoon weer verder gegaan met mijn werk en er is niks meer. Ja, een bosje bloemen kan je krijgen. Nou, daar gaat het helemaal niet om. Hoe gaat het nu met uw moeder? Ja, wel goed. Dat is het probleem ook helemaal. Nou ja, dat is wel fijn toch? Om in ieder geval dat het met haar weer goed gaat. Inmiddels is de aanleunwoning losgemaakt, zeg maar. En niet fysiek, maar administratief van het verzorgingshuis. En heeft er dan niks meer mee te maken. En dat zal u goed doen. Die link is er niet meer. Nee. Dank u wel, meneer Boersma, voor uw verhaal. We hebben niet direct de reactie van de zorggroep, maar misschien dat onze volgende spreker wel kan zeggen of dit gebruikelijk is of niet. Xander Koolman is gezondheidseconoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet niet of u het verhaal net heeft meegekregen, maar of dit ontwikkelingen zijn waarvan u zegt, ja, dit is inderdaad vercommercialisering van de zorg en dan zien we dit vaker. Ik denk dat heel veel verschilt tussen de ene aanbieder en de andere aanbieder. Vercommercialisering van de zorg hoeft niet fout te gaan. Maar we zien wel dat de druk om marge te maken, dat die vaak ten koste gaat van kwaliteit. En in die zin zou je kunnen zeggen dat wat ik net begrepen heb van het verhaal van net, dat die kans groter is bij een commerciële aanbieder. Maar je mag dat niet, je kan dat niet generaliseren naar alle aanbieders. Nee. Hoezo? Waarom gaat het ten koste van de kwaliteit? Nou, op welke manier, moet ik eigenlijk vragen? Dus wat we eigenlijk zien is dat soms is kwaliteit heel transparant. Hè? Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld in een apotheek, dat je alleen maar een doosje komt halen en dat doosje, dat is daar gewoon op dat moment dat jij daar komt, dat is het product. Hè? Heel vaak, en zeker ook bij huisartsenzorg, is er heel veel verschil in kwaliteit die je niet zo goed kan observeren. En dat hangt samen met aandacht, tijd, geduld, ook beschikbaarheid. En als je dat niet altijd observeert, dan zijn dat ook de plekken waar je misschien makkelijk kan besparen op de inspanning van de huisarts en daarmee marge maken. Ja. Nou, dat is voor een huisarts die zelf eigenaar is van de praktijk, is dat natuurlijk ook mogelijk. Hè? Die zou datzelfde kunnen doen, maar die moet zich ook verantwoorden naar zijn patiënten toe en ook naar zijn collega's in de samenwerkingsverbanden. En heeft ook nog een beroepscode waar hij zich aan moet houden. Terwijl als je een commerciële eigenaar hebt, ja, die heeft daar minder mee te schaften en die zal zich eerder moeten verantwoorden naar de aandeelhouders. Ja, en dan verwachten we toch, en dat zien we gemiddeld genomen in de literatuur terug, iets ander gedrag, vaak ten koste van de kwaliteit, om de marge te verhogen. Ja, maar toch, ik denk een huisarts, of die nou voor een commerciële praktijk werkt of in een maatschap, moet toch voldoen aan kwaliteitseisen en kan dezelfde inspectie voor de gezondheidszorg op bezoek krijgen als andere huisartsen? Ja, dat is waar. Dus dat zou dan toch gewaarborgd moeten zijn, dat die kwaliteit goed is? Ja, maar wat je ziet is dat die praktijken van die commerciële aanbieders vaak geen vaste huisartsen hebben. Dus die hebben zeg maar elke met grote regelmaat weer een andere huisarts. Mm-hmm. En dat betekent ook dat zo'n praktijk op een gegeven moment, ja, die huisarts moet zich natuurlijk kunnen verantwoorden voor zijn gedrag, maar dat is dan steeds wisselend. Ja, en dat is voor de inspectie ook lastig om dan de praktijk daarop aan te spreken. Terwijl heb je een vaste praktijk, heb je terugkerende klachten, bouw je een soort van beeld op, ook als inspectie van zo'n praktijk. Ja, dat is hier eigenlijk niet zo goed mogelijk, omdat je eigenlijk altijd weer andere huisartsen hebt zitten. Ja. Het moeilijke is, ik denk een huisarts, als die een iemand thuis bezoekt, uit de maatschap, noem maar even een huisartsenpraktijk, verdient daar ook geld aan. Dus wanneer is iets eigenlijk commercieel? Huisartsen verdienen toch ook geld? Ja, dus dat vind ik een zeer terechte opmerking. Hè. Dus dat maakt ook voor de inspectie bijvoorbeeld lastig om het een van het ander te scheiden. Dus wat ik altijd zelf zeg is dat ik, de onderzoeken die gedaan zijn naar de verschillende eigendomsvormen laten zien dat daar waar de eigenaar een investment fund is, hè, of een private financier, die vooral op zoek is naar maximale marge, winst, dat je daar toch ander gedrag ziet met name een andere houding naar kwaliteit van zorg dan bij de kleine praktijken die in eigendom zijn van de hulpverlener zelf. Maar ja, u hebt gelijk, hè. Het is in principe in beide gevallen zou je kunnen zeggen, ze hebben er belang bij om zoveel mogelijk marge te maken en daarmee inkomen over te houden. Ja, dus moet je het dan meer zien dat iemand die als ondernemer start en niet per se zelf een huisarts is en geld verdient via huisartsen in loondienst, dat wordt dan eerder als commerciële zorg gezien dan drie huisartsen die samen een maatschap vormen en daarmee een huisartsenpraktijk. Precies. Ja, daar zit, maar dat is zwart-wit gesteld en er zit ongetwijfeld een hoop grijs tint in. Ja, maar we zien ook huisartsen die bijvoorbeeld onverantwoorde praktijkgrootte hebben, die zoveel patiënten ingeschreven hebben. En waarvan we weten dat ze ook zonder waarnemers dat oplossen, dat je denkt, ja, dat kan helemaal niet. Mm. Dus ook op het niveau van de individuele huisarts zien we gedragingen en gedrag waar we onze vraagtekens bij zetten. Dus je kunt niet zeggen van de ene groep is heilig en de andere groep doet alles fout. Zo is het niet. Maar het is wel zo, gemiddeld genomen zijn die private financiers als eigenaar van een zorgpraktijk zijn risicovoller. Als het gaat om de kwaliteit van zorg. En eigenlijk hier aan tafel werd vanochtend gezegd van ja, ik maak niet zoveel gebruik van de zorg. Dan is het misschien ook minder problematisch dan wat meneer Van der Kuur net schetste. De huisartsen in Drachten die zich zorgen intensieve patiënten, de kwetsbare groepen, die lijden er sneller onder. Dat is wel te verwachten, ja. Oké, helder. Hartelijk dank. Xander Komman is gezondheidseconoom. Dan naar Aad Verdaasdonk, hij is huisarts en vicevoorzitter ook van een landelijke huisartsenvereniging. Meneer Verdaasdonk, goedemorgen ook. Goedemorgen. Deelt u die kritiek eigenlijk die er is op commerciële huisartsenzorg? Of qua bereikbaarheid dat veel digitaal wordt afgedaan? Daar hebben we nog niet over gehad. Maar dat is ook een van de dingen die voordeel, maar ook nadelig kan zijn. En de kwaliteit van de zorg. Ja, het wil niet per se zeggen dat alle commerciële initiatieven niet goed zijn. Maar wij horen inderdaad ook bij de LHV geluiden dat de commerciële partijen andere zorg leveren dan die wij als huisartsen gewend zijn. Onze basisbegrippen zijn dat wij dicht bij de patiënt zijn. Hè, persoonsgericht, medisch generalistisch, continu en gezamenlijk. Er is ook uit verschillende onderzoeken gebleken dat patiënten met een vaste huisarts, want daar draait het vaak om, gewoon echt langer leven en gezonder leven. Dus dat hebben van een vaste huisarts is bij ons een heel belangrijk goed. Mm-hmm. En dat kunnen de commerciële partijen niet altijd garanderen. Nee. Ze kunnen ons wel helpen, hè, om de praktijk te ondersteunen. En om andere zaken van ons uit handen te nemen. Maar het echte gegarandeerde arts-patiëntrelatie die continu moet zijn, is vaak wat lastiger te bewerkstelligen. Want wij merkten vanochtend ook wel met rondbellen dat er best een hoge gevoeligheid ligt, ook om daarover te praten. En dat huisartsen best huiverig zijn om te vertellen wat ze vinden. Waar zit die gevoeligheid in? Want ik heb niet het idee dat men gezellig samen naast elkaar de kroeg in gaat om een biertje te drinken. Nou, het is niet een zwart-wit beeld. Hè. Je moet je ook voorstellen dat in de krimpgebieden zijn er weinig huisartsen te vinden. En zijn er soms praktijken die bewust wat groter moeten zijn, omdat er gewoon geen andere huisarts beschikbaar is. Mm-hmm. En die huisartsen doen wel een stinkende best om de zorg zo goed mogelijk te doen. Maar die zitten soms ook met de handen in het haar en proberen een oplossing te zoeken om de zorg voor hun patiënten zo goed mogelijk te doen. Dus dan kom je ook in de richting van een commerciële partij die je misschien kan helpen om die zorg toch goed te kunnen verrichten. Dus vandaar dat het niet een zwart-wit beeld is en dat we die ook niet zo zwart-wit willen stellen. Maar kijk, wij streven naar dat er met voldoende huisartsen de zorg die wij als huisarts nu kunnen leveren, dat we die natuurlijk nog in de toekomst ook zo willen blijven leveren. Ja. En als er dus medische of commerciële partijen zijn, die zijn niet aangesloten bij de LHV? Nee, die zijn niet aangesloten bij de LHV. Nee, maar hebben in principe wel met dezelfde vormen van toezicht te maken. In feite is de inspectie heeft dezelfde toetsencriteria om de zorg zeg maar te garanderen. Dus er zijn geen andere normen voor. Nee, we hoorden net al wel meneer Koolman zeggen, gezondheidseconoom, het is lastiger omdat er minder met vaste huisartsen wordt gewerkt. En daardoor kun je die kwaliteit misschien minder garanderen. Ja, dan komt weer dat principe van hè, mensen met een vaste huisarts leven langer. Dat is gewoon, dat zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken bewezen. Dus ja, de kwaliteit van de zorg bij een vaste huisarts is denk ik wel echt beter, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja. Wat zijn uw ervaringen met Comet? Dat is een van de grotere bedrijven sinds 2019. Ja, ik ken ze persoonlijk niet. Wat ik daarvan hoor is wat ik uit de media vandaan heb. En, dus wij zullen binnenkort ook nog wel weer gesprek met Comet voeren. En waarover gaat dat dan? Nou ja, over dat wij die kernwaarden van onze zorg willen blijven waarborgen. Dat wij daar wel naar willen streven. Ja, ja. Nou, we kunnen het dan gelijk gaan vragen. Want we hebben de medisch directeur die we gaan spreken daarvan. Dank in ieder geval aan u, Aart Verdaasdonk. Kies Gulpen is namelijk medisch directeur van Comet. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Een van de commerciële bedrijven die ook de afgelopen dagen natuurlijk in de media werd gerefereerd. Jullie hebben afgelopen jaren meer dan 10 praktijken overgenomen, begrijp ik. Ja, verschillende locaties door heel Nederland met een totaal ruim 50.000 ingeschreven patiënten. Ja. Ja. Nou, hadden we het net al over voordelen en nadelen. En er komt vooral ook veel neer op betrokkenheid. En wat is de intentie? Wat is het doel geweest van Comet met die overnames? Het doel is geweest om huisartsenzorg te continueren. Wat we zien in Nederland is dat er steeds meer gebieden, waar net naar werd gerefereerd, waar huisartsen moeilijk te vinden zijn. Maar we zien ook dat de oude praktijkhoudend huisarts vaak heel lang op zoek is naar een jonge collega die het wil overnemen. En we hebben gelukkig heel veel jonge collega's die het vak willen uitoefenen. Maar die toch minder interesse hebben om alle verantwoordelijkheden bij de praktijkvoering over te nemen. En dat is een toenemend knelpunt. En daar bieden wij onder andere een oplossing voor, door te zeggen, nou, die dokter moet voornamelijk gewoon dokter zijn en de zorg leveren zoals de LHV die in de kernwaardes heeft omschreven. En wij organiseren de praktijk eromheen, zodat de dokter kan blijven. Ja, en dat is volgens mij wat we vanochtend veel van verhalen horen. En dat is volgens mij ook wat we de afgelopen dagen aan klachten horen. We krijgen dat ook via de Radio 1 app binnen. Is die continuïteit die er is in de zorg. En dat er geen vast aanspreekpunt is. Dat er dus veel verloop is onder huisartsen. En dat er veel wisselingen is onder de huisartsen. Herkent u dat? Ja, ik herken dat beeld wordt geschetst. Maar is het ook zo? Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende aanbieders. Ik kan alleen maar praten over onze eigen praktijken. Mm-hmm. En wij hebben recentelijk nog een keer voor de verzekeraar dat op een rijtje gezet. Wij hebben in de maand november meer dan 20.000 consulten uitgevoerd voor al onze patiënten. En dat is in 80% van de gevallen door vaste huisartsen die duurzaam verbonden zijn aan de praktijk. Want ik onderschrijf dat de relatie tussen de huisarts en de patiënt van groot belang is om goede zorg te leveren. Maar het is toch een vooroordeel dat bij andere organisatievormen zoals de onze dan gepaard zou gaan met huisartsen die een dagje hier en een dagje daar. Ook wij hebben gewoon vaste dokters die verbonden zijn aan die populatie. Ja, hoe zit dat dan bijvoorbeeld in Zwolle? Want daar stond ook gisteren een verhaal over in de praktijk in de Stentor. Wat daar in Zwolle zou zijn gebeurd. Meerdere personeelsleden die zijn vertrokken. Klachten die daar zijn is een slechte bereikbaarheid. Maar ook een groot verloop, dus geen vast aanspreekpunt. Dus daar komt dat toch ook wel terug? Nou, wat in Zwolle is gebeurd, daar is een praktijk overgenomen van een dokter die heel veel jaren heeft gezocht. Ja. Moest gaan omdat hij ziek was. Hij kon geen opvolger vinden, nog rekenen op de steun van de collega's in de regio. Kwam uiteindelijk bij ons terecht. En op veel plekken, maar zeker ook in Zwolle, hebben wij heel veel tegenwerking van de regio ondervonden. En vindt men het op een of andere manier bedreigend dat er een andere aanbieder komt die die zorg continueert. En daar is veel invloed uitgeoefend door de regio om ons daar ook te laten vertrekken. Mm-hmm. En in die onrust zijn ook personeelsleden benaderd van, goh, hè, blijf daar niet werken, kom bij ons werken. Gelukkig hebben we dat allemaal weten te vervangen. En ook daar is, zal ik maar zeggen, continuïteit van zorg. Ja, maar ook daarin gingen toch niet alleen de artsen waar de klachten vandaan komen, maar ook van de patiënten. Nou, dat wordt ze te veel werden behandeld door waarnemende huisartsen. Telefonische digitale consults hadden. Bijvoorbeeld door een huisarts die in Amsterdam was in plaats van Zwolle. Is toch niet helemaal uit de lucht gegrepen, of wel? Nou, die digitale consulten hebben maar een hele beperkte mate in Zwolle plaatsgevonden. En het heet weliswaar waarnemer, omdat je geen praktijkhouder bent, maar ook een waarnemer kan duurzaam verbonden zijn. En vanaf de zomer tot de kerst hebben we daar met een vast team gewerkt. En waren het iedere keer dezelfde dokters die daar spreekuur hebben gedraaid. Dus u herkent zich niet zo in de problemen zoals ze worden geschetst? Nee, er worden op dit moment in de buitenwereld een heleboel oordelen naar buiten gebracht die niet met feiten corresponderen. Nee. En dat is een beetje dat grijs gebied tussen zwart en wit. Commercieel wordt toch heel erg als zwart betiteld. Ja, maar dat heeft misschien ook te maken omdat we het eerder helemaal aan het begin begin hadden over dat het als een publieksvoorziening wordt gezien. En iets waar wij heel erg zuinig op willen zijn en waar niet alleen maar mensen rijk van moeten worden. Ik denk dat dat het beeld is wat snel ontstaat en wat de angst is van mensen. Dat kan ik me, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Maar zoals de eerdere sprekers ook al hebben aangegeven, ja, is het dan niet commercieel als drie huisartsen maatschappen vormen? Worden dan altijd de beste besluiten genomen? Uiteindelijk geldt dat wij ons moeten verantwoorden naar de verzekeraars die ons financieren en naar de inspectie die op ons toeziet. En juist als nieuwe aanbieder denk ik dat we extra onder het vergrootglas liggen en dat wij juist de kwaliteit en de kernwaarden overeind moeten houden ten opzichte van de reguliere zorg. En dat het tot slot voor patiënten ook fijn zou zijn als die gevoeligheid er misschien wat afgaat en er gewoon wat meer gesprek onderling is. Want dat is wel duidelijk hoorbaar in de hele uitzending dat die er zeker is. Dank dat u ons ook te woord wilde staan. Guy Schulpen. Ster. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de omstreden teksten op de Erasmusbrug van afgelopen zaterdag. Moeten media die keer op keer ook laten zien? Die vragen en nog veel meer stellen we zo in het mediaforum. Eerst nu, de verdachte van de moord op Peter R. de Vries sprak over een ontvoering van premier Rutte. Daar hoort u meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. De criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries zou ook plannen hebben gehad om premier Rutte te ontvoeren. Dat meldt nu.nl. De nieuwssite baseert zich op een verklaring van een getuige die is ingezien. En die getuige zou van Christian M., de man die wordt verdacht van het organiseren van de moord op de misdaadjournalist, hebben gehoord dat Rutte ontvoerd zou moeten worden. En de premier werd 2 maanden na de dood van de Vries extra beveiligd. Het Openbaar Ministerie denkt dat Christian M. werd aangestuurd door Ridouan Taghi. Vorig jaar zijn in Nederland voor het eerst sinds 1900 meer mensen overleden dan dat er zijn geboren. Dat blijkt uit een verwachting van het CBS. De oversterfte komt deels door slachtoffers van het coronavirus, maar voor een deel is er geen verklaring voor gevonden. En toch is de bevolking vorig jaar gegroeid, vooral dankzij migratie. Nederland is populair om te komen werken. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar ook gezien na de inval van Rusland in de Oekraïne dat heel veel Oekraïense mensen hier naartoe zijn gekomen omdat ze het land hebben ontvlucht. Dat zijn ongeveer 90.000. En daarnaast komen ook studenten naar Nederland. De komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking relatief snel groeit, maar dat daarna het tempo weer afneemt. En volgens een prognose heeft Nederland in 2056 20 miljoen inwoners. Rusland zegt dat het dodental van de Oekraïnse raketaanval op een gebouw met Russische militairen is opgelopen naar 89. Volgens Moskou heeft de Oekraïne de locatie van het gebouw achterhaald doordat militairen hun mobiele telefoon gebruikten. 3 bakkers in Nederland zijn een pilot begonnen om van oud brood weer nieuw brood te maken. Brood dat over is wordt nu nog vermalen tot veevoer. Maar de initiatiefnemers gaan beoordelen welke delen van het brood geschikt zijn om opnieuw te gebruiken. Daarvoor krijgen ze subsidie van Europa. De militaire regering in Myanmar laat meer dan 7000 gevangenen vrij. Dat doet de junta vanwege Onafhankelijkheidsdag. Volgens de staatsomroep komen mensen vrij die vastzitten voor onder meer moord, verkrachting, wapenbezit en corruptie. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sportsector is in 2022 fors gestegen. Het zijn er bijna 600 meer dan het jaar ervoor. Het gedrag zelf is vermoedelijk niet gestegen, maar vooral bespreekbaarder geworden, zegt het Centrum Veilige Sport. Het kan zijn dat, dat het in een team niet lekker loopt met kinderen of zo, en dat daar wat problemen over zijn met ouders. Het kan zijn dat iemand vindt dat hij toch onheus bejegend wordt, of in ieder geval niet prettig aangesproken wordt. En daar kunnen we het dan over hebben. In totaal kwamen er ruim 1400 meldingen binnen vorig jaar, vooral uit de amateursport. Treinreizigers hebben vorig jaar veel meer last gehad van storingen en niet rijdende treinen. Er waren 18 dagen waarop meer dan 10% van de treinen uitviel, blijkt uit cijfers van spoorbeheerder ProRail. Verder was er sprake van 450 grote storingen. Die werden veroorzaakt door bijvoorbeeld aanrijdingen, sein- of wisselstoringen, computerstoringen of stormachtig weer. En ook het aanhoudende personeelstekort bij de treinvervoerder speelt een rol. Het weer nog, vooral in het midden en het noorden van het land, valt er nog veel regen en waait het stevig. Aan de kust kans op windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag is er meer kans op zon, het wordt graad of 12. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Guilaine. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij afrit Rotterdam-Noord zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Rotterdam Prins Alexander. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. De Stamhouder. De gloednieuwe Afro-Tros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO+. Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Moeten media terughoudend zijn met het tonen van de omstreden teksten op de Erasmusbrug? En in Las Vegas is de grootste elektronica-beurs ter wereld. Dus we kunnen alvast een indruk krijgen van onze toekomstige mediaconsumptie. We gaan dat bespreken met Renny Rijpma, is hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Elger van der Wel is podcastmaker. Inmiddels binnen, Elger, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend Rudy van Belkom van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. We beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Elger, het krimpen van de bevolking dat deze ochtend in het nieuws is, wilde jij tot jouw mediamoment maken? Ja, niet zozeer dat nieuws. Het was toevallig. Ik had het mediamoment in mijn hoofd voordat dat nieuws naar buiten kwam. Want NRC is afgelopen maandag begonnen met een serie van een stuk of 8 artikelen. Uh-huh. Over bevolkingsgroei en krimp in Nederland. We hebben in principe nog steeds groei, alleen die komt door migratie, niet meer doordat er mensen worden geboren. Ja? Tenminste dit jaar, vorig jaar. NRC is bezig met een serie waarin het gaat over hoe de bevolking in Nederland altijd al anders gegroeid is dan andere landen. Hoe we in de jaren 50, jaren 70 en nou, ook deze eeuw het hebben over dat Nederland vol zou zijn. Maar ook over hoe gaan we om met een land waarin nog 3 miljoen mensen bijkomen. En we straks bijvoorbeeld 20 miljoen inwoners hebben. Hoe richt ons land in? En ik vind dat een hele interessante insteek. Want vaak blijven dit soort berichten beperkt tot zo'n CBS-bericht met wat leuke grafiekjes en kaartjes waar dan de boel groeit. Maar het gaat over veel meer. Dit is iets waar we ons zorgen over maken. Waar we moeilijk grip op krijgen. En hoe NRC dit nu benadert door zowel naar de historie te kijken als ook toekomstscenario's te schetsen, beantwoord denk ik aan iets wat in de media te weinig gebeurt, namelijk vragen die bij publiek leven over dingen die onzekerheid met zich meebrengen. Om gewoon te gaan schetsen waar komt dit vandaan, maar ook wat zijn de scenario's. En een van de dingen die letterlijk in het artikel staat, die denk ik veel mensen misschien nog wel beangstigd is: we hebben in grotere steden eigenlijk geen ruimte meer voor de auto. We moeten onze steden gaan inrichten als autovrije steden. Mm-hmm. Het feit dat dat wordt geschetst en dat we het daarover hebben is denk ik heel goed en gebeurt in mijn ogen te weinig in de media. En daarom wilde ik het hier even op een klein voetstukje plaatsen. Het geeft context. En het laat mensen nadenken. Dat denk ik. En ik denk ook natuurlijk uiteindelijk is het ook iets waar in Den Haag over nagedacht moet worden. Die zijn ook heel goed met beleid voor het komend jaar. Misschien zelfs voor de komende 4 jaar als ze net aantreden. Misschien ook nog wat opsteken van die stukken. Ja, dit gaat natuurlijk over, samen met de vergrijzing die we hebben, over hele grote vraagstukken waar we volgens mij met z'n allen tenminste niet iedereen thuis per se, maar wel in ieder geval de mensen die er verstand van hebben en die ook dingen moeten beslissen, meer mee bezig zou moeten zijn. Ik denk dat het mensen ook kan helpen thuis die er vragen over hebben om die meer te beantwoorden. Ja. Ik ben er toevallig voor die serie ook geïnterviewd, voor de artikelenreeks, omdat en vanuit Stichting Toekomst Beeld en Techniek kijken we naar mogelijke invloed van technologie op de samenleving en ook naar meerdere scenario's. Mm-hmm. Dus ik was ook erg blij, verrast misschien wel bijna, dat er in de insteek van de reeks ook gekeken werd naar meerdere scenario's. En aan mij werd vooral gevraagd van hoe kan technologie daar mogelijk dan een rol in spelen? Als het bijvoorbeeld gaat over problemen waar we nu mee te kampen hebben, ook de stikstofcrisis. Er zijn allerlei transities eigenlijk gelijktijdig gaande, woningtekort, et cetera, et cetera. Een autoloze stad kan ook opgevangen worden door hyperloops die onder de grond van A naar B gaan. En dat soort vergezichten, of althans dat lijken vergezichten, dat wordt ook in Nederland hard aan gewerkt. Ja. En ik zeg niet dat hyperloop de toekomst is, maar het zijn wel alternatieven. Een van de mogelijkheden. Waar we over na kunnen denken. Ja. Rennie, want er zit natuurlijk een verschil in. We zien volgens mij vaak genoeg in media, als er nieuws is, dan geeft dat vragen, wat Elger aangeeft, bijvoorbeeld 5 vragen over. Ja. Toch, dat is ook een manier om context te schetsen. Het is een vage manier om een ingewikkeld probleem een beetje behapbaar uit te leggen. En kan zeker in zoiets ook, maar goed, een meer uitgebreidere serie heb je natuurlijk beter de mogelijkheid om de diepte in te gaan. Dit is meer echt wel anders dan die 5 vragen over. Dit geeft een hele week lang via uitgebreide verhalen veel meer diepgang. Doen jullie het vaak eigenlijk? Niet zozeer op deze manier in iets wat een paar dagen loopt. Want dan moet je ook altijd heel goed weten dat iedereen dat dan iedere keer weer gaat lezen. Wat we wel vaak doen is onze zaterdagbijlage gebruiken, waarin vaak meerdere verhalen staan. Maar als we denken een thema is zo groot, dan maken we een themabijlage. En gaat die bijvoorbeeld helemaal over het klimaat, om al die vraagstukken die daarbij aan de orde komen eens goed uit te diepen. Ja. Dat mag wat jou betreft vaak gebeuren. Ja, zeker. En wat me dan wel opvalt, is dat op de site van NRC ze die artikelen eigenlijk helemaal niet zo goed bundelen. En dat is juist wat jij zegt, gaat ook over 8 dagen. Dan moet je elke dag de krant voorlezen en elke keer denken. En dan, bij zo'n onderwerp als dit denk ik, nou, dat vind ik interessant. Heel vaak denk ik ook, er komen nog 6 stukken laat maar. Over het algemeen worden die online ook wel gebundeld. Hè? Dat kun je wel heel makkelijk doorklikken, toch? Dat valt me echt tegen. Serieus? Dan moet ze echt beter naar kijken hoe je dat dan aanbiedt. Bij deze. Dus dat is nog even een kritiekpuntje. Rennie Rijpma, jij zette gisteren de radio aan en hoorde Kim Putters, die net vertrokken is als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en nu voorman van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Hij vertelde dat hij een foto van een congres die hij meenam naar zijn nieuwe baan, dat hij bij zich had, daar vertelde hij over. Het congres ging over de combinatie digitalisering en laaggeletterdheid. En dat is iets waar Kim Putters zich grote zorgen over maakt. Dat is iets wat al jaren gaande is. Ja. Wat de komende decennia grote gevolgen zal hebben voor de manier waarop we werken, waarop we communiceren met elkaar. En als mensen daarin onvoldoende vaardigheden hebben, onvoldoende mee kunnen komen. En we zien dat nu al het aantal laaggeletterden hoog is en gegroeid is in de achterliggende periode. Dus dan mag je een zekere zorg hebben. Hoe gaat deze groep zich redden in een wereld waarin informatie, kennis, communicatie steeds belangrijker worden? Waarom sloeg jij hierop aan, Rennie? Nou, ik vind het interessant dat de voorzitter van de SER, een van de belangrijkste gesprekspartners ook van onze minister-president, zich hier hard voor maakt. En ik denk dat laaggeletterdheid, in ieder geval laat ik het even bij mezelf houden, ik heb dat altijd zo gezien van dat is een probleem van voorbijgaande aard. Want ik dacht, in Nederland hebben we het onderwijs goed op orde. En mensen leren lezen en schrijven, dus dat gaat goed komen. Mm-hmm. Nu zie je eigenlijk dat in het onderwijs dat de leesvaardigheid loopt terug. En ook denk ik dat het lezen minder goed wordt onderhouden, waardoor laaggeletterdheid, wat nog iets anders is dan analfabetisme, steeds groter wordt. En omdat onze maatschappij steeds complexer wordt. Nou, Rudy zal er vast straks ook nog het nodig over zeggen, maar ik denk bijvoorbeeld maar aan energie-apps die wij nu allemaal massaal raadplegen om te kijken wanneer over hoe het staat met ons energieverbruik en op welke momenten je dat kan gebruiken. Daar moet je toch al behoorlijk vaardig voor zijn. En eigenlijk ook alle communicatie met een overheid bijvoorbeeld, of met officiële instanties. Of met je bank, of wat dan ook. Ja. Dus je moet behoorlijk digitaal vaardig zijn. Dat begint eigenlijk bij leesvaardigheid. En ik denk dat het een belangrijk splijtpunt is in onze maatschappij. Van kom je nog mee of kom je niet meer mee? Dus ik vind het belangrijk dat Kim Putters hier aandacht voor vraagt. En ook wel als voorman nu van werknemers en werkgevers, dat hij daar nadrukkelijk bij stilstaat. Nou, ik vond het goed om ook hier nog even te noemen. Maar trek ook eens de parallel, als je wil, naar de over journalistiek. Want we weten dat de NOS in begrijpelijke taal nieuws is gaan doen. Kranten zijn natuurlijk over het algemeen ook lange zinnen. Die er worden gemaakt. Zeker. Ik denk wel met complexe zinopbouw. Zijn jullie er bewust van? Of doe je dingen anders? Ik vind altijd dat we bij het AD daar redelijk goed in slagen. We zijn ook een breed publieksmerk. Dus toegankelijkheid van onze artikelen is een belangrijk punt. Maar toch, onbewust vergeet je wel eens dat als je over een bepaald onderwerp spreekt, dat je toch verzandt in jargon. Omdat het je het zo eigen gemaakt hebt dat je niet meer herkent dat het jargon is. En vaak van die basale vragen nog even toelichten. Of in een kader, of in een bijzin. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En we zien dat ook vaak over... Elger had het net over van de vragen die lezers stellen. Wij proberen daar ook iedere ochtend naar te kijken. Lezers die bij onszelf terechtkomen. Maar soms ook wat wordt er gewoon op dit moment het meeste op Google gezocht. En het zijn vaak hele basale dingen over... wat is een energieplafond? Ja, we kunnen dat continu gebruiken in onze berichtgeving. Maar je moet uitleggen wat het is. Elger? Wat me daar ook heel erg opvalt is vaak... Het gaat natuurlijk om taal, maar het gaat soms ook om bepaalde voorkennis. Of termen die wij normaal vinden in de hele discussie over Wereld Draait Door... gaat het over grensoverschrijdend gedrag. Maar kun jij in één zin uitleggen wat het is? Eigenlijk hebben we een soort van hele ambiguë definitie. Terwijl een lezer publiek denkt... ik weet niet eens waar het precies over gaat. Wanneer is iets grensoverschrijdend? Ik denk dat daar veel meer aandacht voor moet zijn dingen uit te leggen. Ik weet dat bijvoorbeeld nu.nl het afgelopen jaar of zelfs twee jaar ook bezig is geweest. Allerlei experimenten en tests heeft gedaan. Hoe kunnen we nu een bredere doelgroep met simpelere talen meer uitleg gaan bedienen? En het is ontzettend lastig. Vooral omdat je aan de andere kant mensen ziet die afhaken. Omdat ze denken, dit is zo'n Jippie-Janneke taal. En dit weet ik al. Dit wil ik niet. Dus zeker online moet je ook gaan nadenken over hoe zorg je dat je voor een publiek een bepaalde variant van het nieuws of een artikel of welke vorm dan ook gaat tonen. Zodat het voor iedereen... Maar dan via verschillende artikelen. Ja, of verschillende vormen. Of aanpassingen. Ja. En je ziet ook bijvoorbeeld dat kunstmatige intelligentie blijkt best wel goed in moeilijke tekst. Versimpelen middels. Ik zit net te denken, we hebben het over digitale vaardigheid. Maar Rudy, ik kan me ook voorstellen dat juist technologische snufjes kunnen helpen om dingen of te vertalen of behapbaarder, makkelijker te maken. Het ging over definities. Ik zou ook nog wel een pleidooi willen opvoeren om de term laaggeletterd niet meer te gebruiken. Omdat het heel erg suggereert dat ze dus... laag. Dus blijkbaar zijn er mensen hooggeletterd en zijn laaggeletterden minder. Ik heb zelf, ik ken Rennie ook uit de tijd dat ik een kieswijzer maakte met het AD. En ik had een heel erg vooroordeel, want dat zijn ook hele talige exercities, die kieshulpen. Mm-hmm. En toen heb ik een keer met Stichting ABC, dat is voor en door laaggeletterden, anders geletterden, zou ik dus liever willen zeggen, een sessie georganiseerd en hebben die kieswijzer doorgelopen. En mijn vooroordeel was, het vocabulaire is niet toereikend. Zij zullen het niet begrijpen. Je noemt ook wellicht onbewust het versimpelen. Maar hun vocabulaire is niet ontoereikend. Ze hebben gewoon iets meer tijd nodig om dat te verwerken. En ze hebben vaak hele andere talenten, beeldende, visuele talenten, die we over het hoofd zien. Dus ik denk dat we ze niet moeten wegzetten als een soort van achterblijvers, maar dat we moeten gaan nadenken over hoe kunnen we ze wel betrekken, hoe kunnen ze wel bereiken met andere vormen van communicatie, omdat ze niet... Ja, soms. Het is makkelijk om te zeggen, versimpel een zin, maak hem korter, gebruik andere woorden. Dat is niet per se de oplossing. Dat helpt wel, maar dat is niet eens de oplossing voor anders geletterde. Dat is voor elk geletterde een uitdaging. Omdat wat mij ook opviel uit die sessie met die anders geletterde, is dat de problemen waar zij tegenaan lopen niet zozeer anders zijn dan waar ik zelf tegenaan loop. Ik bedoel, grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dat is. Nou ja, dat ging er vanochtend ook in het Radio 1 Journaal over. Dat is inmiddels zo'n bulk begrip geworden. Wat valt eronder? Wat ik interessant vind, je zegt ook, je hebt sessies gedaan. Dat is zeker in de media wat veel moet gebeuren. Ga met die mensen aan de slag. Ja. Ik weet van de NOS die dat weekjournaal hebben gemaakt. Daar gingen zoveel ogen open toen ze dat gingen testen. Precies. En met mensen bezig zijn. En dat format wat ze nu maken, die uitzending, is compleet anders dan wat ze in eerste instantie dachten dat ze moesten maken. Voor mensen die minder taalvaardig zijn. Ik het maar even. Misschien is het ook niet de goede term. Anders geletterd. je moet die mensen opzoeken en je moet met die mensen in gesprek en je moet dingen gaan uitproberen en dan kun je leren hoe je dit kan doen. En ik denk dat juist de media online, waar je oneindig veel kan maken en kan aanpassen, et cetera, zoveel kansen biedt om dat publiek, dat brede publiek, veel beter te bedienen dan we altijd gedaan hebben. Ja, wij journalisten zijn natuurlijk heel talig. Ik denk dat we dat wel eens vergeten. Ja. Dat wij onze eigen taligheid als de norm zien. Terwijl wij eigenlijk een soort hooggeschoold talig zijn. En iets maken voor een publiek wat veel breder georiënteerd is. Theoretisch geschoold. Ja. Dan, het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek over uitingen die met oud en nieuw op de Erasmusbrug in Rotterdam werden geprojecteerd. Het OM is van mening dat die uitingen strafbaar zijn. En de vraag is welke rol daarvoor de media weggelegd is. En of leuzen die duidelijk uit neonazistische kringen komen, maar ook andere leuzes die genoemd werden, of die moeten worden genoemd. En daar zit meteen ook bij ons het eerste journalistieke dilemma. Ga ik nou opnieuw de leuzes opnoemen die op de Erasmusbrug werden geprojecteerd, of laat ik ze achterwege? Renny Rijpma, ik begin bij jou. Jij kan er nu denk ik mee wegkomen door ze niet te noemen, omdat het de afgelopen dagen in het nieuws was en een groot publiek, denk luisteraars van Radio 1 over het algemeen weten waar dit over gaat. Mm-hmm. Maar in je eerste berichtgeving moet je het wel noemen, anders begrijp je helemaal niet waar het over gaat. Ja. En laat dat ook vooral duidelijk zijn. Ik denk dat door het te noemen, dat media daarmee niet dit soort ideeën propageert of aanhangt. Nee, we geven gewoon uitleg over wat er gaande is. Ja. En wat er te zien was op het moment dat het 12 uur werd. Want jullie dit jaar is nu racistische teksten geprojecteerd op de Erasmusbrug. Ja. Dat was de kop die het AD had, waarin in het artikel dan wel wordt toegelicht om welke opmerkingen het gaat. Mm-hmm. Maar doen jullie dat nu nog steeds of laat je ze nu achterwege? We hebben nog niet een concreet besluit genomen om ze achterwege te laten. Overigens, omdat ik vanochtend ook dit programma voorbereid, denk van dan moeten we misschien nog een keer naar kijken of we daar terughoudender mee moeten zijn. Maar nog steeds, ook dan denk ik, kijk, als je 3 dagen in het buitenland was, het niet hebt meegekregen, ook ieder artikel wat je leest, ook al is het via de follow-up, moet je nog kunnen begrijpen waar het over gaat. Ja. Elger, jij zit te knikken. Ja, kijk, ik snap dat je deze teksten niet oneindig wil herhalen. Maar voor de context is het nodig. Inderdaad, we komen er nu mee weg na een paar dagen om het niet nog een keer te herhalen. Nee, we komen er mee weg, maar dan klinkt het van, het is een makkelijke escape. Het zou een bewuste afweging moeten zijn, noem je ze of niet. Nou ja, in mijn ogen, voor de duiding moet je laten zien wat de teksten zijn in het kader om uit te leggen en te duiden dat het niet alleen racistisch is, maar dat het gewoon neonazieteksten zijn. En dat we dat, en dat vind ik ook gewoon uitspreken, dat we dat niet normaal vinden. En die context moet er denk ik wel bij. En ik denk ook wat dat betreft dat de media een rol hebben om in bijvoorbeeld een hoofdredactioneel commentaar bij de kranten, kijk, de NOS is dat wel lastiger, zijn die hebben dat niet, maar zeker in de kranten, echt even een statement te maken dat dit niet kan. Ja. En misschien zelfs uit te leggen waarom plaats je die teksten dan wel, omdat het nodig is om te laten zien wat hier gebeurt. En er wordt natuurlijk vaak gezegd, dit soort partijen, wie er ook precies achter zit, of individuen, die zijn uit op de media-aandacht. Dat is wel natuurlijk een belangrijk onderdeel van je discussies. Want tuurlijk, iemand die is bij de gemeente Rotterdam werkt, en die zei, in die zin, de vuurwerkshow ging niet door. Dus daarmee werd een heel publiek weggekaapt met wat ze wilden. Maar door de media-aandacht die er nu is, het is niet zo dat dit opeens verdwijnt als we het negeren of geen aandacht aan besteden. Dus jij geeft aan, dus ik denk het is veel meer. Dus je moet het vermelden. Ja, en duidelijke grenzen trekken. Dit vinden we niet normaal. Ja, kijk, de vraag is, als het niet in de media was geweest, was het OM onderzoek gaan doen naar wie dit hebben gedaan? Dan was het niet gebeurd, zeg jij. Weet ik niet. Nee. Dus die aandacht is belangrijk, alleen moet het kaderen. En we moeten met z'n allen heel duidelijk maken dat dit echt 1000 grenzen overgaat. Ja, hangt dus in die zin, steun jij het pleidooi van hoogleraar Leo Lucassen. Hij deed dat in de Volkskrant. Zei, het is tijd om dit soort haatzaaiende en apocalyptische ideeën principiëler te bestrijden. Denken valt aan het inzetten van het artikel van het Nederlandse wetboek van strafrecht. Maar belangrijker lijkt mij een grotere bewustwording bij politici en media, die zich veel duidelijker tegen dit soort giftige en in uiterst consequentie moorddadige ideologieën moeten uitspreken. Jij geeft aan, vind ik, moeten we de grens trekken? Moeten we als media ook duidelijk aangeven? Is dat een taak van de media? Ja, Renny? Hebben jullie het gedaan bijvoorbeeld? Ik denk dat je vooral heel veel moet uitleggen. Want deze teksten, zonder enige context, al gezegd nu ook, zijn neonarcistische teksten. Ja, dat moet je dan eerst wel uitleggen. Waar komt het vandaan? Ik denk dat de afgelopen dagen in de media best goed gebeurd is. En dat ook belangrijk is om die uitleg te geven. Maar omdat context is anders dan je afkeuring uitspreken over iets. Ja, omdat ik dat vind ik nog wel een stap verder gaan. En ik vind dat in een hoofdredactioneel commentaar kan dat heel goed. Maar in je verslaggeving vind ik dat nog wat anders. Of je dat moet doen. Omdat je daar ook wel bij de feiten wil blijven en context wil bieden van waar hebben we het hier eigenlijk over. Ja, maar kijk, journalistiek moet altijd onafhankelijk zijn. Maar we hebben volgens mij bepaalde waarden en dingen die we allemaal op misschien nu een procent, of ik hoop nog minder, die er anders over denken, maar die we gewoon als maatschappij afkeuren, die we niet normaal vinden, en waar we ook uit de historie hebben geleerd dat we daar grenzen moeten trekken, dan moet je die journalistiek ook durven trekken. Want anders blijven we een beetje pappen en nat houden. En nou, we doen een beetje duiding en we leggen het een beetje uit. We zien hier een ontwikkeling die al veel langer gaande is. Waar we eigenlijk allemaal van zeggen, dit kan echt niet. Dan moeten we ook een keer onze nek uitsteken. En denk ik ook juist de redacties en hoofdredacties van Nederland. Rennie? Ja, ik ben het ermee eens dat hoofdredactie zeg maar... Heb jij het gedaan? Ga je het doen? Nou, dat hebben we nog niet gedaan. En ik sluit niet uit dat we dat wel gaan doen. Ik bedoel, we beslissen iedere dag waar het hoofdredactionele commentaar over gaat. Vandaag ging het over de huisartsen, waar we het vanochtend eerder over hadden. En ja, voor mij bestaat er geen enkele twijfel over dat dat, net als wat Elge zegt, heel veel grenzen voorbij is en dat het absoluut niet kan. Maar, ik vind wel dat je ervoor moet waken dat je... dat je je zo stellig uitspreekt dat je ook alles afkeert. Het begint nog wel met gewoon uitleggen wat hier aan de hand is. Ja. En dat de eerste taak is van de media. Een stap in. Ja. En je kunt zeggen, het is aan een taak bijvoorbeeld aan justitie, een OM die nu onderzoek doet, om te zeggen of iets binnen de wet blijft of niet. Dat is niet aan de journalistiek om te oordelen. Dit gaat de perken te buiten. Nee, tuurlijk. Dat is uiteindelijk in de basis altijd zo in dit land. Dat we wetgeving hebben om te bepalen of iets wel of niet kan. Maar volgens mij kun je hier, en dat is de discussie natuurlijk al langer voert, moet je als redactie niet soms gewoon zeggen, hier trekken wij ook een grens. En hier maken wij een statement door dit gewoon af te keuren. En ik denk dat dit een punt is waar we dat moeten doen. En als we toch een beetje nog naar de goede voornemens kijken, denk ik dat we dat eens moeten gaan doen. Omdat het beetje het duiden en toch wat pap en nat houden de afgelopen jaren ons bijzonder weinig heeft gebracht. En het alleen maar verder gaat en de grens bijna lijkt te verschuiven. En ik denk dat we daar echt voor moeten waken met z'n allen. Nou, ik heb niet het idee dat de media dit kwestie van pap en nat houden is. Dit is vanaf moment 1, toen dit zichtbaar was, ook door het AD, maar door heel veel media. Ja, maar ik heb het over de brede ontwikkeling. En hè? Ook stellig over bericht. En eerlijk gezegd was ik er verbaasd over dat het OM nog een paar dagen nodig had om te beslissen dat dit vervolgd moet worden. Want ze kwamen gisteren met het besluit. Toen was het 3 januari. Terwijl dat voorbij om 11:15 in dit nieuwe jaar ook duidelijk was. Maar nou ja, goed dat ze er eerst over nadenken. Hoor. Moest ons meteen... hun roes nog uitgelaten, denk ik, van 1 januari. Ja. Even goed kijken of überhaupt iets kans heeft om strafbaar te zijn. Want het gaat om een juridische benadering. Nou ja, het is natuurlijk wel een bijzondere manier, omdat ik vraag me nog steeds, kijk, als je ergens iets opklapt, hè, dan laat je sporen na. Maar met zo'n projectie laat je geen sporen na. Dus strafrechtelijk gezien vond ik ook nog interessant over hoe ze dat onderzoek dan straks doen. Ja, informeren is volgens mij echt de absolute ondergrens. Ik heb zelf bijvoorbeeld op de middelbare school niet geleerd dat Columbus Amerika niet kon ontdekken, omdat daar al mensen leefden. Zeg maar. Die duiding zeg maar, daarvan... Mm-hmm. Volgens mij hebben we daar heel erg behoefte aan. Zwijgen is volgens mij nooit de oplossing. Want zwijgen is toestemmen, zou je kunnen zeggen. En volgens mij hebben we in de Nederlandse geschiedenis juist te veel verzwegen. En is het juist taak van media, onderwijs, et cetera, om duidelijkheid te bieden. Dan hoef je niet meteen in de kop te zeggen, het is goed, het is slecht. Maar door het uit te leggen kunnen mensen die conclusie zelf wel trekken. Maar daar zit wel het verschil in. Als jij aangeeft dat de leuzes die zijn geprojecteerd, waar die vandaan komen. En dat je misschien denkt bij een White Lives Matter, moet ik me daar nou heel erg druk om maken. Maar in de combinatie met andere leuzes die werden geroepen die wel in neonazistische kringen voorkomen, dan schept de duiding. De vraag is, moet jij dan als media zeggen, en wij nemen daar afstand, wij vinden dat een stap te ver gaan? Of zeg jij, je geeft die duiding en daarmee moeten lezers, luisteraars, kijkers zelf hun conclusie trekken? Nee, of iets als, als ik gewoon mijn eigen mening zou zijn, veroordeel het wel. Nogmaals, gezien de geschiedenis is het hoog tijd om dat ook te doen. Als je het wat objectiever bekijkt, vind ik de taak van de media op zijn minst om daar voldoende duiding aan te geven. Dus niet het wel of niet benoemen van die leuzen. Ik snap bijna niet eens waarom dat een vraagstuk is. Altijd benoemen, altijd uitleggen. En nogmaals, Columbus heeft Amerika niet ontdekt. Ik heb dat als volwassene man moeten leren. Ja. Zeg maar dat is gewoon schrijnend. Ja. En dan kom je misschien ook wel op wat voor welk medium je werkt. In hoeverre je veel meer een statement neemt of pakt of niet. Iets anders nog. Even een kijkje in de toekomst. Las Vegas maakt zich op voor de Consumer Electronics Show. De grootste elektronica beurs ter wereld. Nou, ik weet niet of jij daar ook veel mee hebt. Rennie, ik ben zo? Altijd wel dol op technieuws. Maar vooral ook omdat ik het heel interessant vind dat ik me ineens druk kan maken over of een besturingssysteem van een robotstofzuiger nu eindelijk beter gaat worden. Maar dat zijn natuurlijk wel heel erg 2023 problemen. Rudy zit erop qua technologie, zeg maar. Dat is zijn vak. En Elger houdt zich er ook beroepsmatig veel mee bezig. Gaan we hier nou echt revolutionaire dingen zien? Nee, kijk, als je kijkt naar die consumenten elektronica, dan hebben we het over tv's, over gadgets, slimme lampen, weet ik veel wat je allemaal kan bedenken. Iemand ook auto's, die worden er ook getoond. Zie je wel dat 10 jaar geleden was dat hip gadgets. En een redactie als The Verge, een van de grootste tech-sites ter wereld, ging daar met een redactietruck, waar de redactie in werkte met 30, 40 man heen om alles te verslaan. Ja, inmiddels sturen die nog steeds wel een aantal redacteuren, maar die truck, die hebben ze niet meer, zeg maar. Dat zegt wel iets over wat het is. Kijk naar je smartphone. Die van nu ziet er ongeveer hetzelfde uit als die van 5 jaar geleden. Die techniek is veel minder spannend. Een tv krijgt nog meer pixels. Het zwart wordt nog iets zwarter. En het Dolby Surround geluid wordt iets beter. Maar een tv blijft een tv. Terwijl jaren geleden er kwam HD. Toen kwam er 4K. Waren echt grote stappen. Ze werden dunner. Oh, we konden ze misschien zelfs gaan oprollen. Weet je? Dat was een stuk spannender dan het nu is. Hardware is gewoon iets minder spannend. Die beurs zelf is nog steeds voor de industrie heel belangrijk. Want dat is de plek waar zowel de makers van onderdelen, componenten, als de inkopers voor winkels samenkomen en kunnen netwerken en nieuwe dingen kunnen zien. En het geeft altijd wel een beeld van wat er komen gaat. Maar als je nu kijkt, ja, de eerste persberichten zo zijn eruit, dan zie je ja inderdaad een tv met meer pixels, een beter geluid, handig, nog mooiere robotstofzuiger. Het is gewoon niet spannend. Ik wou net zeggen, ik heb het toch een beetje mijn bedenkingen bij. Ik zie jou wat onrustig wiebelen op je stoel. Ik volg de redenatie wel, dat als je het in het nu beschouwt, dat misschien meevalt. Ik bedoel, dan is het heel incrementeel. Een pixeltje erbij, een pixeltje eraf. Dat is allemaal niet zo spannend. Maar als we terug zouden kijken naar we kennen allemaal dat filmpje uit 1990 of 1999... dat we dan mensen op straat bevroegen van, wil je mobiele telefoon? Mensen moesten gewoon hardop lachen van, dan zit je op de fiets en dan word je ineens gebeld. dat vinden we nu echt bizar om dat terug te zien. Overigens is er een vergelijkbaar filmpje gemaakt met de vraag, heeft u behoefte aan een 3D-printer? Zelfde reacties. 3D-printer, dat slaat nergens op. Maar er worden nu bruggen 3D-print. Ik bedoel, we moeten denk ik niet bagitaliseren wat dat op de lange termijn voor implicaties kan hebben. En volgens mij moeten we ons daar wel op voorbereiden. Dus ja, als je naar die gadget kijkt, inderdaad. Want daar zit ik ook niet op. Ik vind die gadget, ik ga ook niet naar die beurs, vind ik ook niet zo boeiend. Maar op de lange termijn en de implicaties daarvan, daar moeten we ons wel zeer bewust van zijn. Omdat we lopen nu met allerlei problemen die technologie ons heeft opgezadeld eigenlijk. Mm-hmm. Waarmee technologie ons opgezadeld. Je maakt wat dat betreft al een bruggetje naar waar we het na half elf veel uitgebreider over gaan hebben. Of de technologie onze vriend is en hoe we hem aan onze kant houden. Of dat het ook onze vijand kan worden. Maar dat doen we strakjes. Ik ga jullie bedanken. Het is half elf geweest inmiddels. Elger van der Wel en Rennie Rijpma. En graag weer tot een volgende keer. Tot volgende keer. NPO Radio 1. Tijd voor het nieuws. Michel Koenen. KLM voert per direct extra veiligheidsmaatregelen in op vluchten vanuit China. Personeel krijgt extra mondkapjes en kan gebruik maken van een apart toilet. Ook mogen ze een beschermende bril dragen. Medewerkers gaven eerder deze week al aan zich zorgen te maken over het grote aantal coronabesmettingen in China. Treinreizigers hebben vorig jaar veel meer last gehad van treinuitval en vertragingen dan de afgelopen jaren. Er waren 18 dagen waarop meer dan 10% van de treinen uitviel. En bijna 10% van de treinen reed minimaal 5 minuten later, blijkt uit cijfers van ProRail. De spoorbeheerder vindt dat het beter moet. Vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag laat de militaire regering in Myanmar meer dan 7000 gevangenen vrij. Het gaat om mensen die vastzaten voor onder meer moord, verkrachting, wapenbezit en corruptie. En later vandaag wordt in de VS opnieuw gestemd over een nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Gisteren was er een eerste ronde, maar de Republikein Kevin McCarthy kreeg niet genoeg steun. Dat is in 100 jaar nog niet eerder gebeurd. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Er staat een file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Op de Van Brienenoordbrug zit een gat in de weg. De spoedreparatie zorgt ervoor dat twee rijstroken dicht zijn. Reken op 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Of kies ervoor om te rijden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Tot 11:30, Hélène Plag. In twee uur nieuwe gast aan tafel. Oumema Abalai is correspondent voor NRC voor landen als Portugal, Spanje en Marokko. En deed zelf verslag van de wedstrijden van het Marokkaanse elftal op het WK. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Normaal zit je natuurlijk in Spanje, daar woon je niet in, in Marokko, maar nu hier. Dus we dachten, we kunnen eens mooi terugblikken op jou. En, het, en met name op al jouw ervaringen rond het WK, waarin je het voornemen had. Ik blijf neutraal als journalist. Ja, en dan sta je ineens te gillen. Ik wou net zeggen, de dubbele nationaliteit ging ook met jou aan de haal. Precies, ja. En baal je daarvan of ben je er achteraf alleen maar blij mee dat het zo is gegaan? Achteraf gezien is het mooi gegaan. Dus ik ben tevreden met mij, met hoe het allemaal is afgelopen. En het gevoel wat ik daarbij aan heb overgehouden. Ja. En of het dan ook onze kijk heeft veranderd. Want iedereen was helemaal in euforie over de prestaties van het Marokkaanse elftal. Dat gaan we straks na 11 uur veel uitgebreider bespreken. En de spraakmaker Rudy van Belkom, die heeft u natuurlijk al gehoord. Hij is directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. En dan gaan wij het hebben over de vraag hoe wij mensen om moeten gaan met die zich razendsnelle ontwikkelende technologie waar we het net al even over hadden. En of we er bang voor moeten zijn of het moeten koesteren. En wat de tips zijn. Maar eerst gaan we het land in. NPO Radio 1, luister naar jou. Dat gebeurt de hele dag nu op Radio 1. Wij gaan weer schakelen naar mijn collega Roos Abelman, die 2 weken lang door het land trekt. Roos gisteren nog in Bijlen, Drenthe en vandaag afgereisd naar het zuiden. Ja, precies. We gaan zigzaggend door het land, zou je kunnen zeggen. We zitten nu in het literatuurtje in de Roermond. Dat zit in de bibliotheek in het hart van de stad. En mensen druppelen hier al langzaam binnen met allemaal verschillende verhalen. Laten we even luisteren naar wat we zoal tot nu toe hoorden. Mijn naam is Ruud Lambeau. Ik vind het veel. Het nieuws had ik al vaker niet aan, omdat het allemaal zo negatief is. Zelden en leuke dingen. Mijn naam is Marlene en ik zou graag willen hebben dat in het nieuws wat meer positiviteit is in plaats van verharding in de maatschappij. Ja, mijn naam is Wesley, ik kom uit Roermond en ik vind dat het meer mag gaan over de werkgelegenheid hier in Midden-Limburg, die eigenlijk gewoon prima is. Je hoeft niet ver te reizen om een leuke baan te vinden. Hier in Midden-Limburg heb je ook voldoende multinationals waar je prima een mooie carrière kunt opbouwen. Ja, kortom, de boodschap blijf vooral in Limburg. Dit was dus eerder vanmorgen. Zoals gezegd zijn we vandaag de gast in de brasserie van de bibliotheek. Aangeschoven zijn Cindy Tolen en Frank Eekhout, allebei werkzaam hier in de Roermondse bibliotheek, die hier overigens de Bibliorura heet. Goedemorgen allebei. Morgen. Dankjewel. Frank, ik begin met u. U bent manager dienstverlening hier, verantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt. Zeg ik het dan goed? Ja, alles wat hier binnen deze 4 muren in ieder geval gebeurt, wat de bibliotheek doet. Dat is overigens lang niet alles wat de bibliotheek doet, maar dat zal Cindy straks er nog wel iets meer over kunnen vertellen. Ja. Maar ik ben in ieder geval verantwoordelijk voor alles wat zich hier voor de schermen, in de front office, naar de klanten toe, in die directe dienstverlening afspeelt. Ja. En alles wat er nodig is om dat allemaal te laten plaatsvinden. Ja, het is wat meer dan alleen boeken lenen hier, hè? Ja, veel meer. Ja. Ja, we hebben, u een klein tipje van de sluier liggen? Ja, we hebben een studiefunctie. We hebben een aantal werkplekken, studieplekken beschikbaar voor studenten die hier woonachtig zijn en elders misschien studeren, maar die hier gewoon toch een plek zoeken om te kunnen studeren. We hebben een leeszaalfunctie voor, zeg maar, voor de mensen die van onze collectie gebruik willen maken. Hoeven zich ook helemaal geen lid voor te zijn, overigens. Ja. Maar ja, zo zijn er nog. We houden regelmatig activiteiten in allerlei vormen. Ja. Workshops, lezingen enzovoort. Ja. En ook nu in het kader van de energiearmoede speelt natuurlijk ook hier. Kunnen mensen ook hier even naar de warme kamer toe bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat u doet. Ja, en mevrouw Tolen, u bent programmaleider basisvaardigheden. Ja, dan hebben we het, als ik het plat sla, dat mag ik niet meer zeggen, begreep ik, maar over laaggeletterdheid. Ja, klopt. Maar het gaat dus over taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ja, hè? Inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja. Hoe groot is dat probleem hier? Nou, in Roermond is het probleem best wel groot. Hier is 16%, meer dan 16% laaggeletterd dan. Of heeft een moeite met basisvaardigheden. Ja. En landelijk is dat 12,5%. Dus ja, Roermond is best wel. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Roermond heeft best wel een grote stedenproblematiek. Hier zijn veel culturen ook aanwezig in de stad. En Limburg heeft in meerdere steden wel achterstanden met laaggeletterdheid. Zoals ook in Parkstad bijvoorbeeld en Venlo. Het zijn toch een beetje de grotere steden in Limburg die er allemaal mee kampen. Ja, en zijn het dan mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld? Nee, niet per se. Nee. Het kan zijn dat het wel mensen zijn met een migratieachtergrond die hier wel al langer wonen. Dus hier in Nederland les hebben gevolgd, de basisschool hebben doorlopen. Maar het zijn voornamelijk ook NT1'ers zoals wij dat noemen, hè? Mensen met Nederlandse taal als eerste taal, die daaronder vallen. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, nou, dat kan allerlei redenen zijn. Het kan zijn dat mensen vroeger op school niet goed meekwamen. Maar het kan ook zijn dat ze hun vaardigheden in de loop van de tijd beetje kwijtgeraakt zijn. Want in principe, als je het niet onderhoudt, dan gaat het achteruit. En daarnaast is onze samenleving natuurlijk veel complexer geworden de laatste jaren. Ja. Ik bedoel, digitalisering is natuurlijk een heel groot onderdeel van. Ja. En daar lopen mensen wel op vast. Ja, meneer Eekhout, ik begreep dat hier ook relatief veel armoede is in sommige regio's, ook grotere armoede dan in de rest van Nederland. Ja. Heeft dat er nog iets mee te maken? Dat denk ik wel. Dat heeft ook alles te maken met de sluiting van de mijnen een aantal jaren geleden, een aantal decennia geleden ook. En dat heeft toch nog steeds werking, doorwerking naar de huidige generaties. Ja. En, we weten allemaal dat armoede ook armoede creëert. Uh-huh. En dat dus het heel moeilijk is om uit zo'n cyclus vandaan te komen. Ja. En dat dat ook hoogstwaarschijnlijk wel een van de oorzaken is voor lage lettertijd. Ja, precies. En dat het daarom ook zoveel hoger is. Omdat het al 4% hoger is in de rest van het land. Als het aan u ligt, komt daar natuurlijk een einde aan. U doet er alles aan. Heel erg bedankt dat wij hier te gast mogen zijn sowieso. En dat u ook eventjes bij mij wilde aanschuiven hier vanmorgen. Dat was Cindy Tolen en Frank Eekhout. En u kunt dus nog de hele dag langskomen bij ons in het literatuurtje in Roermond. Ze zijn vrij makkelijk te vinden hoor, in de binnenstad. Er staat een hele grote bus voor de deur. Daarop staat NPO Radio 1 luistert naar jou. Kan niet missen. En in de nieuwsbv strakjes dan horen we Roos met haar gasten opnieuw. Spraakmakers. Opgave 2023. De opgave van vandaag is: hoe houden we de technologie aan onze kant, zogezegd? Want behalve dat technologie ons leven makkelijker maakt, kan het ons leven tegelijkertijd het ook knap lastig maken. Denk bijvoorbeeld aan cyberveiligheid of verspreiding van desinformatie. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die technologie zich niet tegen ons keert in 2023? Daar ga ik het over hebben met onze spraakmaker. U had hem natuurlijk al gehoord. Rudy van Belkom, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Misschien goed, Rudy, om even, want je bent hier al een uur, maar we hebben het nog niet over gehad. Wat doen jullie met die stichting? Ja, we verkennen de toekomst en dan kijken we specifiek naar de mogelijke invloed van technologie op de samenleving. En dan kijken we vooral naar de lange termijn. Dus niet naar de komende 4-5 jaar, maar echt 10-20 jaar. Verkennen betekent dat we in meerdere toekomstbeelden denken. Dus er is niet één toekomst. Dus is er ook niet één scenario. Dus verkennen we eigenlijk meerdere opties. En misschien de handige manier of de heldere manier om dat uit te leggen is, om geïnformeerde keuzes te kunnen maken in het heden, moeten we weten wat onze opties zijn. En mijn aanname wellicht is een beetje dat we nu veelal met onze rug naar de toekomst staan. Dus we kijken vooral over wat er allemaal slecht is. En er ontbreekt een beetje een visie voor de toekomst. Ja. En dat heeft ook te maken, denk ik, met de manier waarop ons politiek stelsel is ingericht. We hebben regeertermijnen van 4 jaar. Dat noem ik korte termijn. Hè? Terwijl lange termijn problematieken zoals klimaatprobleem, ja, dat vraagt om een visie voor 20 jaar. En die wordt vaak een beetje afgebroken, omdat na 4 jaar weer een nieuwe garde aantreedt en dat er weer nieuwe plannen worden. Ja. En als je het zegt, we staan nu vaak met de rug er naartoe en hebben het vooral over wat slecht is. Is dat dan ook niet per se dat we het slecht vinden, maar dat we het gewoon lastig kunnen doorgronden misschien en nog niet alles goed kunnen overzien en begrijpen? Waardoor we het sneller in het is ook lastig, hoekje slecht stoppen? Het is ook zeker lastig. En ik denk ook dat dat meteen ons bestaansrecht is. Er zijn niet zo heel veel clubs in Nederland die naar de lange termijn kijken. En ik geloof een beetje dat een droomloze samenleving eigenlijk een voedingsbodem voor passiviteit is. Dus als je bijvoorbeeld het klimaatprobleem benadert als fatalistisch, als een soort van het is 5 voor 12, we moeten nu ingrijpen, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, als ik nog maar 5 minuten heb, laat maar gaan. Dan kan ik toch niks meer doen. Ja. Terwijl als je ook perspectieven voor de lange termijn schetst, met ook handelsperspectief, dan kun je daar nog aan gaan werken. En we moeten ook denk ik niet vergeten dat, ja, er is een toekomst die ons overkomt, maar er is ook een toekomst die we samen creëren. En de menselijke keuzes die we daarin maken, ja, die moeten we wel boven tafel krijgen. En ook met waarde behandelen. Ja. Als we een paar dingen erbij pakken die alles met die technologie te maken hebben of uitvloeisels daarvan. Een van de grote thema's die we ook in het mediaforum regelmatig bespreken is desinformatie. Nou, dat hebben we ook gezien in de context bijvoorbeeld in de oorlog rond Oekraïne. Ja. Op sociale media gaat soms de grootste desinformatie, grootste onzin rond. Via sociale media kan dat ook nog eens razendsnel worden verspreid. Dat is natuurlijk niet echt de ideale mix. Nee, dat is ook problematisch. Dus laat ik vooropstellen, ik wil dat ook niet bagatelliseren. Die invloed is er en dat heeft een nadelige invloed. Maar het is wel belangrijk om dat met de volle nuance zeg maar te bekijken. Dus als je naar wetenschappelijk onderzoek kijkt, dan blijkt dat niet het algoritme, maar de mens desinformatie sneller verspreidt. En dus de aanname is een beetje, ja, we zitten in een filterfuik en het algoritme laat ons alleen nog maar zien wat wij willen geloven. En de desinformatie komt dan snel door naar binnen. Maar er is iemand die natuurlijk een complot bedenkt of daarvan overtuigd is, wat het ook is. De sociale media zorgt ervoor dat het in no time zeker wereldkundig is. Maar het zijn wel mensen die retweet-knop indrukken en het gaan delen. En het is vaak maar een hele kleine groep mensen die dat deelt. Dus ontstaat een vertekend beeld dat die groepen mensen eigenlijk heel vocaal zijn. Als je online bijvoorbeeld op Twitter kijkt, dan denk je, Jezus, het gaat inderdaad echt heel slecht met Nederland. Het verhardt, het polariseert, et cetera. Maar dat is wel een kleine groep. En mensen die wat minder vocaal zijn, die zich minder vaak laten horen, die hebben vaak veel genuanceerdere opvattingen. En dat is ook wel problematisch om daar te veel waarde aan te hechten wat daarop wordt voortgebracht. Ja, het is niet dat het desinformatie tegengaat, maar we geven er zelf een te grote rol aan eigenlijk. Ja, ik denk als we het willen oplossen, dat we ook moeten beseffen dat het in onze menselijke natuur zit, dat we ook graag willen geloven in die informatie. Hè. Er zijn allerlei psychologische termen, hè, de confirmation bias. We gaan op zoek naar informatie die overeenkomt met onze overtuigingen. Dan heb je ook nog een mooi scrabblewoord, cognitieve dissonantie. We voelen daadwerkelijk fysiek ongemak als we met dingen worden geconfronteerd die anders zijn dan die tegen onze opvattingen ingaat. Ja, dan is het nogal logisch dat online mensen dat dus ook doen. Mm-hmm. Maar in plaats van het algoritme aan te passen en dan te denken dat je het probleem hebt opgelost, ja, dan vergeet je dus dat ook een maatschappelijk probleem is. En dat onrust en onvrede ook buiten sociale media afspeelt. Ja. We hebben alleen een kanaal om dat te uiten en daardoor lijkt het ook veel groter. En desinformatie is al, zoals we zeggen, zo oud als de weg naar Rome. Alleen letterlijk. Het verspreidt zich nu gewoon sneller. En dat is ook nogmaals, niet om te bagatelliseren, dat is problematisch. Maar we lossen het niet op als het algoritme een beetje tweaken, zeg maar. Dan halen we de onzekerheid niet uit de maatschappij. Sterker nog, uit breinonderzoek blijkt dat mensen met gepolariseerde opvattingen, zowel helemaal links als rechts op het politieke spectrum, een intolerantie voor onzekerheid hebben. Dus die mensen gaan niet goed om met onzekerheid, vinden dat lastig. Als je het wil oplossen, dan moeten we dus iets aan die onzekerheid doen. En dat is een maatschappelijk probleem. Dat is niet per se een technologisch probleem. Nee. Als we bij die algoritme nog even blijven. Want het toeslagenschandaal, dat is volgens mij wel het voorbeeld van waarmee het misging met technologie de afgelopen periode. Maar met wat jij net zegt, was het de technologie of is het de manier waarop mensen dingen hebben ingevoerd? Precies. Waardoor we het wijten aan de technologie, maar uiteindelijk zijn het menselijk. Wij hebben bepaald hoe het geprogrammeerd wordt. Ja, vaak wordt ook gezegd, technologie is niet neutraal. En daar kan ik in zekere zin in meegaan. Maar tegelijkertijd, technologie zelf is niet per se goed of slecht. Het gaat erom hoe het wordt ingezet. Dus misschien is technologie wel neutraal, maar we zetten het als niet neutrale mens in een niet neutrale omgeving, waardoor de uitkomst inderdaad niet neutraal is. Maar het is een heel oud gezegde, hè? Garbage in, garbage out. Als we de rommel instoppen, komt er ook rommel uit. Dus de data die we in die systemen stoppen, die we als mens vergaren, dat is data uit de samenleving. En de samenleving is niet fair, de samenleving is niet eerlijk. Dus als we dat door een algoritme duwen, dan komt de uitkomst, is dus ook niet eerlijk. Dan is maar geef dan eens aan bij de toeslagenschandaal, wat is daar geprogrammeerd of waardoor het mis is gegaan? Nou, sowieso is het denk ik al een blinde vlek dat technologie daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Vaak gaat het over bestuurlijke fouten. Maar inderdaad, het algoritme wat is ingezet, dat is geoptimaliseerd, eigenlijk geprogrammeerd op bepaalde doelen, bepaalde variabelen. En een van die variabelen is bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit. Dus als jij een dubbele nationaliteit hebt, word je eerder aangemerkt als fraudeur dan als je geen dubbele nationaliteit hebt. Ja, dan hoef je geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om aan te voelen dat dat dus misgaat. En dat mensen met een dubbele nationaliteit dus worden benadeeld. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat dat dus een menselijke keuze is geweest om dat als variabele aan te merken. Dus dan kunnen we wel heel erg zeggen, technologie is niet neutraal. Zie je wel, de toeslagenaffaire benadeelt bepaalde groeperingen. Oké, maar mensen op het ministerie hebben daar bepaalde keuzes gemaakt. Het begint eigenlijk met de criteria die zijn vastgesteld waarop men iets wil gaan zoeken. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat je dus begrijpt hoe die technologie werkt. Anders gaat het tegen je werken inderdaad. En heb jij het idee dat er in de maatschappij, maar ook bij een belastingdienst in een Tweede Kamer, waar natuurlijk volop over gedebatteerd is toen alles naar boven kwam, dat daar voldoende technologische kennis is en aspecten worden besproken? Nou, het is een gegeven dat er te weinig kennis is in de Tweede Kamer over digitale zaken. Elk jaar wordt ook de IT-politicus van het jaar uitgereikt. En het groepje waaruit men kan kiezen is veelal klein. Er zijn misschien 3-4 kanshebbers. En dat, daarmee zeg jij, het is een gegeven dat er te weinig kennis is. Want je brengt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is en een vanzelfsprekendheid. Maar hoe kom je erbij dat je weet dat er te weinig kennis is? Omdat dat ook is onderzocht. En dat er ook langs alle Kamerleden is gegaan om te kijken naar de cv's, naar de profielen, naar de achtergrond. En dan is het een feit inderdaad dat er weinig kennis van ICT is. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn als je maar genoeg mensen om je heen hebt om je te laten adviseren. En ook hier weer denk ik dat een moreel kompas heel erg belangrijk is. Bijvoorbeeld Grapperhaus, destijds ging het over encryptie, of dat wel of niet zou moeten worden verzwakt. En dan kun je je afvragen, begrijpt hij werkelijk niet wat encryptie inhoudt en wat het betekent en wat de consequenties zijn? Of heeft hij andere belangen waardoor hij toch aan bepaalde informatie wil komen, omdat dat vanuit zijn ministerie nou eenmaal goed uitkomt? Ja. Dus technische kennis in de Kamer is zeer nodig om ook te beseffen van, hey, zo werkt technologie, zo zetten we het in, dit zijn de consequenties. Maar ook een moreel kompas. Dus ik zou ze niet alleen op een schooltje zetten, zeg maar, om technologie te leren, maar ook om dat morele kompas onder de knie te krijgen. En goed te beseffen wat dat voor consequenties heeft. Want het was eigenlijk veelzeggend dat op het moment dat er dus volop gedebatteerd werd in Den Haag over het feit dat allerlei verschillende gegevens aan elkaar gecombineerd zijn en of met elkaar gecombineerd zijn en daar conclusies uit worden getrokken, werd er rond diezelfde periode in ieder geval ingestemd met uitbreiding van wetgeving om nog meer gegevens aan elkaar te koppelen en met elkaar te laten samengaan. Ja, op de dag dat het was rapport, op dezelfde dag inderdaad? Ja, letterlijk op dezelfde dag dat het rapport Ongekend Onrecht werd gepubliceerd in de Tweede Kamer of werd overhandigd, werd die wet in de Tweede Kamer aangenomen om naar de Eerste Kamer gestuurd te worden. En ik heb me ook laten vertellen door een ingewijde, een oud-Kamerlid, dat tijdens die stemming er ook heel weinig Kamerleden aanwezig waren. Omdat er is, blijkbaar wordt de urgentie ook niet gevoeld. Blijkbaar wordt dat ook niet gezien als een belangrijk onderwerp. Sterker nog, de stemwijzer, van waarmee we onze stem bepalen, van de 30 stellingen ging er tijdens de laatste landelijke verkiezingen niet één over digitale technologie. Jullie hebben toen een eigen tech-kieskompas of kieswijzer gemaakt. De technologie-kieswijzer inderdaad puur over onderwerpen die gaan over digitale zaken. Privacy, de macht van big tech, desinformatie, et cetera, et cetera. Want het blijft natuurlijk wel bevreemdend dat als je als het zo belangrijk is en eigenlijk in alles in ons leven mede bepalend is, dat er dan zo weinig kennis is bij de beleidsmakers. Ja, is dat echt een zorg? Of zeg je, zolang wij zorgen dat we het zelf ook kunnen begrijpen, doorgronden en onze tekorten daarin erkennen, hoeft het geen probleem te zijn? Nee, dat is een grote zorg. En dat het voorbeeld van de stemwijze is maar om aan te tonen dat het op verschillende vlakken, in verschillende lagen, zo weinig aandacht krijgt. Dus we weten allemaal wel, oh, technologie is belangrijk en privacy, dat staat heel dicht bij ons. Maar dingen als de toeslagenaffaire en hoe mensen worden benadeeld, dat krijgt eigenlijk heel weinig aandacht. En nogmaals, dat er tijdens zo'n stemming ook maar de helft van de Kamerleden überhaupt komt opdagen, dat zegt heel veel. Ja. En dat vind ik zorgwekkend, omdat het gaat niet alleen om de gebruiker, dat die digitaal vaardig moet zijn. Sommige systemen worden nu eenmaal geïmplementeerd, daar moet je nou eenmaal gebruik van maken en dan moet je maar mee omzien te gaan. Maar de consequenties, die moeten wij wel dragen, maar die worden toch in Den Haag veelal wel besloten. Ja, het moeilijk is als je de oorlog in de Oekraïne neemt. Nou, daar zien we ook wel hoe relatief makkelijk het kan zijn om hele essentiële infrastructuur plat te leggen. En dat kan via bombardementen, maar dat kan natuurlijk ook via aanvallen, cyberaanvallen zijn. Dat is ook iets waar wel veel hiervoor wordt gewaarschuwd. Want bij ons is natuurlijk ook alles, nou ja, als je de Delta-werken hebt die ons moeten beschermen tegen het water, noem maar op, de energiecentrales, alles hangt natuurlijk samen met technologie. 100% waar. En maar daarom hebben wij nog iets van een backup systeem? Of? Nou, daar wordt achter de schermen natuurlijk wel aan gewerkt. En er wordt wel geoefend met situaties, wat als er een cyberaanval komt. Maar ik denk dat we daar in Nederland niet in voorlopen. Ik denk niet dat we daar, nogmaals, kijkend weer naar de politiek en de beperkte aandacht die daarvoor is. Beperkte aandacht in het formatieproces, in het regeerakkoord, et cetera. Ja, het zit zo fundamenteel in onze samenleving ingebed dat we daar, je noemde het voorbeeld al, stel ik wil oorlog voeren met een land, dat wil ik niet, maar stel, dan kan ik inderdaad met bommen en granaten op pad gaan, maar ik kan inderdaad ook gewoon de dijkwering zorgen dat Nederland overstroomt. Dat is een stukje effectiever waarschijnlijk dan met bommen en granaten op pad gaan. En het besef dat dat kan, dat komt mondjesmaat wel binnen, maar mijn gevoel zegt dat dat nog onvoldoende is. En eigenlijk zeggen veel onderzoekers dat ook. Hoe kun je dan terug naar de vraag, hoe houden we de technologie aan onze kant? Ja, het voordeel van technologie en dat het de menselijke keuze is, is dat we ook andere keuzes kunnen maken. Dat we ons ook moeten beseffen dat het dus een ontwerpvraagstuk is. Als we aan de knoppen zitten, kunnen we ook andere keuzes maken. Technologie kan polariseren. Bijvoorbeeld de algoritmen van Facebook en Google, et cetera. Die doen dat. Uit onderzoek van Facebook zelf blijkt bijvoorbeeld dat mensen die boos zijn langer op hun platform blijven. Ja, wat doet een commerciële organisatie dan? Zorgen dat mensen boos worden. Dat is heel erg logisch. Maar als we ze met een ander doel, met andere belangen integreren in systemen, dan kan het heel anders werken. Ik heb zelf een boek geschreven over de mogelijke invloed van technologie op de samenleving, Alive and Clicking. En de ondertitel is: Er is hoop voor de democratie. Die is er namelijk wel, want als we het op een andere manier inzetten, kan technologie ook bijdragen, niet aan polarisatie, maar aan consensus. Ja. Je hebt bijvoorbeeld door algoritme gedreven applicatie, dat heet Polis. En in plaats van dat dominante standpunten binnen een groep komen bovendrijven, dat gebeurt bijvoorbeeld op Twitter, laat het overeenkomende standpunten tussen groepen zien. En juist in heel erg emotioneel verhitte debatten, neem bijvoorbeeld het stikstofdebat, als je daar boeren en milieuactivisten in een zaaltje zet onder een systeemplafond en laat debatteren over de beste aanpak, dan komen ze daar waarschijnlijk niet uit. Als je diezelfde groep mensen in veel grotere getalen in zo'n digitaal systeem met elkaar laat communiceren, dan kan een algoritme, niet mensen, maar kan het algoritme zien, hey, deze verschillende groepen zijn er, deze standpunten tussen die groepen komen overheen. Misschien is er wel consensus te vinden. Ja, juist begin je dat als aanspreekpunt, zeg maar. Het begin van het gesprek zijn juist die overeenkomsten. Om te kijken hoe je dat kunt uitbouwen. Wat overigens ook nog wel kan in een zaaltje onder een systeemplafond. Nou ja, ik durf dat toch niet wel. Misschien niet de meest inspirerende omgeving. Nee, maar je kunt die overeenkomsten digitaal, kun je het zo makkelijk naar boven halen eigenlijk. En met vele grotere groepen mensen. Kijk, in een zaaltje passen max 100 man. En dan moet je ook nog eens in staat zijn om te debatteren. Dus we hebben het eerder gehad over praktisch opgeleiden. Die hebben in hun opleiding niet geleerd hoe je een standpunt aan een grote groep mensen overdraagt. Dus theoretisch opgeleiden, die geven de voorkeur aan de zaaltjes. Maar praktisch opgeleiden, die zeggen, nou, digitale inspraak heeft mijn voorkeur. Je kunt dan op je eigen tijd, in je eigen tempo, op je eigen manier inspraak hebben. En nogmaals, in een zaaltje van 100 man met alle emoties is het heel lastig. Ga maar eens met een groep van 10 vrienden bepalen waar je op vakantie gaat. Daar kom je al bijna niet uit. Laat staan 100 mensen over het klimaatbeleid. Als je er 100.000 in zo'n systeem laat mee participeren, dan heb je en een veel representatiever systeem en een veel inclusiever systeem. Want je kunt ook als je niet mobiel bent, als je geen tijd hebt om 's avonds nog naar Den Haag te reizen, of überhaupt niet de mogelijkheid of de financiële middelen hebt om daar te geraken, dan kun je thuis vanuit je eigen huiskamer toch meedoen. Ja, daar gebeurt eigenlijk veel te weinig nu mee. Ja. Veel te weinig. Zijn er landen die het wel goed doen? Of in ieder geval beter dan Nederland? Ja, in Taiwan heb je sowieso een minister voor digitale zaken, Audrey Tang. En zij heeft V-Taiwan geïnitieerd. En de V staat voor virtual. En dat is een participatieproces. Dat is al belangrijk om te beseffen. Participatie is geen activiteit, maar dat is een proces. Daar moet je dus meerdere stappen in ondernemen. En daar gebruiken ze technologie inderdaad om consensus te vinden. Dus Polis wordt daar toegepast. Sterker nog, succesvol. Ze hebben bijvoorbeeld wetgeving omtrent Uber, wat ook een gepolariseerd onderwerp is, met de taxibranche versus de uitdagers. Daar is wetgeving met behulp van die participatietools, waar meer dan 90% van alle stakeholders mee akkoord ging. En die wetgeving is dus ook echt geïmplementeerd. Dat is niet een soort belofte, want dat gebeurt in Nederland nog te vaak. Dan mag je wel even meedoen, maar het is niet transparant wat er met de uitkomsten gebeurt. En ze worden ook zomaar, wordt het naast hun neergelegd. Ja. Ja, dan creëer je wantrouwen. Terwijl dit soort tools kunnen juist bijdragen aan vertrouwen. Mensen willen gehoord worden. Wat nu op sociale media gebeurt, is het uiten van je stem, gefrustreerd zijn omdat je niet gehoord wordt, en dan maar, zeg maar, het riool opzoeken, zal ik maar even zeggen. Terwijl als er naar mij geluisterd wordt, dan hoef ik ook niet zo hard te roepen. Dat is eigenlijk best logisch. Als je had het eigenlijk bij de huisartsen waar we het vanochtend over hadden, zou je het ook kunnen doen. Zeker. Aan alles in de uitzending, die staan nog met de ruggen tegen elkaar. Maar kijk eens, waar zitten de overeenkomsten? En zorg dat dat input voor het gesprek wordt. Ja. Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet al jaren onderzoek naar polarisatie. En Stevast komt daaruit naar boven dat mensen zich zorgen maken over de toenemende polarisatie. Onlangs werd dat opnieuw. 75% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de polariserende samenleving.

In de sportsector is het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag vorig jaar fors gestegen. Het waren er ruim 1400. Volgens het Centrum Veilige Sport Nederland komt de stijging doordat er meer aandacht is voor het probleem. De militaire regering in Myanmar laat meer dan 7000 gevangenen vrij. Dat doet de junta vanwege Onafhankelijkheidsdag. Volgens de staatsomroep komen mensen vrij die vastzaten voor onder meer moord, verkrachting, wapenbezit en corruptie. Treinreizigers hebben vorig jaar veel meer last gehad van storingen en niet rijdende treinen. Er waren 18 dagen waarop meer dan 10% van de treinen uitviel, blijkt uit cijfers van ProRail. De spoorbeheerder over die cijfers. Qua vergelijking met de afgelopen jaren is het wat moeilijk, omdat we met corona te maken hebben gehad. Dus de vergelijkingscijfers zijn wat lastiger. Zijn we tevreden over het afgelopen jaar? Nee. Volgens ProRail zorgden 450 grote storingen en het aanhoudende personeelstekort vooral voor de problemen. De Amerikaanse voetbalbondscoach Greg Berhalter heeft een statement gegeven over geweld dat hij 31 jaar geleden tegen zijn huidige vrouw gebruikte. Berhalter zegt dat hij tijdens het WK in Qatar werd gechanteerd hierover. Hoe en door wie, zei hij niet. Berhalter schrijft nu in een verklaring dat hij haar tijdens een ruzie tegen de benen schopte. Ze waren toen nog student. Na het incident zocht Berhalter hulp. Maanden later kwamen de twee weer bij elkaar. Ze zijn getrouwd en hebben 4 kinderen. En er loopt nog een onafhankelijk onderzoek dat de Amerikaanse voetbalbond heeft ingesteld. Het weer nog, vooral in het midden en het noorden van het land nog veel regen. Ook waait het stevig. Aan de kust kans op windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag dan is er meer kans op zon. Het is nog altijd zeer zacht met 11 tot 14 graden. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur. Onze spraakmaker vandaag is Rudy van Belkom. Hij is directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. En met hem hadden we het over hoe we die techniek in ons voordeel benutten en voorkomen dat het zich tegen ons keert. Aan het eind van Spraakmakers spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: acteurs in de verfilming van welk beroemd Shakespeare-verhaal willen miljoenen schadevergoeding vanwege een naaktscène? Oh, true apothecary. Thy drugs are quick. Thus with a kiss, I die. Ja, wij zetten in op Leonardo DiCaprio, maar weten het niet zeker, eerlijk zeggen. Maar goed, dat is het antwoord ook niet. Tegen 11:30, hopelijk weten de quizkandidaat wel wat het antwoord is. Eerst gaan wij nu naar de leeuwen van de Atlas, spreekwoordelijk gezien dan. De euforie was enorm toen Marokko 2 weken geleden als eerste Afrikaanse en islamitische land op een WK de halve finale haalde. Het maakte heel veel los. Niet alleen binnen Marokko en niet alleen onder voetbalfans, maar over de hele wereld vierden mensen de overwinningen van het land. Oumema Albaya is dus correspondent bij NRC voor Portugal, Spanje en Marokko. Jij deed zelf verslag van die wedstrijden. In eerste instantie vanuit Madrid en daarna vanuit Rabat. Nee. Zijn ze weer een beetje geland daar? Of is het nog niet? Nog steeds niet. Het journaal opent nog steeds op de Atlasleeuwen. Echt heel bijzonder. Ja? Ja. En wat wordt er dan nog besproken? Het is iedere keer weer een throwback. Een terugblik naar de wedstrijd en naar de winst die ze hebben behaald. En dan worden alle scènes achter elkaar afgespeeld. En dan eindigen ze bij de koning in het paleis. Ah, ja. En voor jouzelf? Ben jij weer geland? Ik wel, ja. Nee. Dat duurde iets minder lang. Dat duurde iets minder lang, ja. Maar in Marokko zijn ze nog steeds ondersteboven van wat er nou allemaal is gebeurd in Qatar. Ja. Ja. Maar het is in die zin, ik vraag natuurlijk niet voor niks, voor jou ook een hele intense periode geweest. Een beetje, nou ja, sowieso het correspondentschap daar. Maar je hebt ook aan een podcast, ben je heel persoonlijk geweest. Je hebt zelf een dubbele nationaliteit. Dan wordt iedere keer die, nou ja, na de groepsfase komt dan de achtste finale, kwartfinale, halve finale. Het laat jou ook niet onberoerd natuurlijk. Nee. Ik weet nog dat ik in Madrid de kwartfinale aan het kijken was op een gigantisch scherm. Het was tegen Portugal. En ze scoorden en ik dacht, dit ga je me niet menen. Ze gaan winnen. Ze gaan Portugal uitschakelen. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn emoties een beetje de overhand aan het nemen waren. En toen het eindsignaal plaatsvond, stond ik te springen met die mensen terwijl ik geluidsopnames aan het maken was voor de podcast. Dus ik was ineens van journalist, was ik zelf ook een supporter. En dat voelde op dat moment een beetje gek. Maar ja, ik dacht... Je had je voorgenomen om dat niet te doen. Zo van, ik ben nu ik ben hier als journalist. Ik doe verslag. Ik ben verslag aan het doen. Ik observeer. Ja, nou ja, mijn lichaam besloot anders. Ja, want kun je eens uitleggen wat is het dan? Jij komt dan zelf uit de diaspora of dubbele nationaliteit, hoe je het ook wil noemen. Maar dat het kennelijk zoveel doet. Ja. Wat betekent het? Het betekent heel veel, want voetbal... Voor mij betekent het niet veel. Ik heb niks met voetbal. Ik wist echt tot voor kort niet eens wie die spelers waren. Maar wat zij hebben gedaan, is dat zij het imago van de Marokkanen en ook hier in Nederland hebben opgepoetst. Mm-hmm. Als ik het zo even mag zeggen. We deden er ineens toe. En dat hebben zij voor elkaar gekregen. En ook gewoon in hoe de spelers omgingen met de media. En Hakim Ziyech die dan bijvoorbeeld zei van, had je niet verwacht. Hè? Zullen we daar even naar luisteren? Dat fragment dat heeft jou geraakt. Ja. Vandaar dat we dat ook even... erbij hebben gehad. Ja, ja, daar sta je dan, hè? Waar gaan we naartoe? Nergens, nergens. Zeg Masroei. We gaan nergens heen, toch? Nou, je gaat tegen Portugal of Zwitserland spelen. Laatste acht van de wereld, meneer Zier. Ja, je niet verwacht, hè? Nee. Denk velen niet. Nee. Nee, maar nee, we zijn trots, blij en we hebben er hard voor gewerkt. Ja. En het zat in dat zinnetje, had je niet verwacht, hè? Ja. En waarom raakte jou dat? Omdat dat iets is waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt wanneer je een dubbele nationaliteit hebt. Het is continu waar je bepaalde stappen maakt of ergens het verschopt. De blikken die je dan krijgt van, wat doe jij hier? Hoezo zit jij hier aan tafel? Hoezo ben jij een deelnemer in dit gesprek? En dat was dat zinnetje, dat had je niet verwacht, hè? Mm-hmm. Dat ik hier zou zitten. En dat voelden zoveel Marokkaanse Nederlanders met mij. En dat... ik werd er emotioneel van. Ja. Want toen zij dus die halve finale hadden bereikt, dacht ik van ja, zie je, niemand in de wereld had dit verwacht. Maar we hebben het gedaan. Maar zeg ik dan ook even heel nuchter, was dat ook niet gewoon omdat Marokko dat in het verleden nog nooit had gehaald, voetballend gezien. Dus je had het niet verwacht, hè? Want wij zijn in één keer een voetbalnatie die ertoe doet. Nee, maar als je ook kijkt naar de geschiedenis van bijvoorbeeld een Hakim Ziyech, hoe die uiteindelijk voor Marokko heeft gekozen omdat er geen vertrouwen in hem was om voor Nederland te spelen. Nu is het een van de werelds beste spelers. En dat heb je ook met Ashraf Hakimi, die dan gevraagd werd door Spanje, toch niet helemaal lekker zat en ook gekozen heeft voor Marokko, is omdat de jongens zich nooit ergens echt thuis hebben gevoeld. Omdat ze continu werden weggezet als die Marokkanen. En nu konden ze het claimen en zeggen van, wij zijn ook onderdeel, wij doen er ook aan, wij doen mee, we doen ertoe en we gaan ergens heen. Ja, en dan zit er in zo'n opmerking meer dan alleen maar Marokko redt het voor het eerst, voetballend gezien, om het op die manier te doen. Ja. Want jij geeft aan, ik herken mezelf erin, ik heb ook het idee, ik moet dan vechten. In die zin vond jij het, heb ik begrepen, stoer dat NRC jou tot correspondent heeft gemaakt, met voor Marokko ook, omdat je een dubbele nationaliteit hebt. Even, ik zou denken, dat is best logisch, want je hebt daar dus de kennis, je spreekt de taal, dus... Ja, nee, maar als je dan wel kijkt naar mijn traject, hoe ik hier gekomen ben, dat was best wel een lastige. Want je krijgt waar al... zit dat in? Nou ja, een voorbeeld, toen ik heb in Tilburg gestudeerd, Hogeschool voor de Journalistiek. En tijdens mijn intakegesprek werd al meteen gezegd van, goh, jij spreekt vast Arabisch thuis, dus deze opleiding is niets voor jou, want je hebt de taalachterstand. Dus er wordt al meteen een bepaalde aanname gedaan. Dat je Nederlands niet goed zou zijn, precies, omdat je Arabisch spreekt. Ja, dus ik zou geen goede journalist kunnen worden. Wat een aanname is, want ik spreek gewoon Nederlands thuis met mijn ouders. Ook het Arabisch en ook het Rifijns, want ik ben drietalig opgevoed. En vaak heerst er dan een stigma wanneer je dan een multiculturele nationaliteit hebt, dat dat slecht is. Dus meerdere talen spreken is als je van kleur bent een achterstand. Dan heb je een achterstand. En dat bleek dus mijn hele loopbaan. Ik heb uiteindelijk bewezen aan die docent die tegen me zei van, eigenlijk ga jij het niet halen. Want het jaar daarop liep ik het NOS-gebouw in. En toen dacht ik van, ik heb het gedaan, ik kan het wel. Had je niet verwacht, hè? Dat kwam niet weer. Ja, precies. Nee, en dat zijn dus voorbeelden van dat je er niet zomaar komt. En als je het... als dan een krant bijvoorbeeld besluit van, goh, nou ja, jij wordt correspondent, zonder erbij na te denken, dacht ik van, oh, hey. En dat lag dan ook misschien een beetje aan mij, dat ik niet had verwacht dat de grote krant mij zou aanstellen als correspondent, door wat ik allemaal heb meegemaakt, ja, ja, door hoe ik er heb moeten komen. En daarom was ik heel trots op NRC. Ik dacht van, oké, ik mag als Marokkaanse meid naar Madrid verhalen maken over Zuid-Europa. Ja. Hoe tof is dat? En geeft het dan voor jouzelf ook extra druk nu? Ja. Ja. Om als rolmodel te functioneren of om het goed te moeten doen? Of hoe moet ik dat zien? Nee, zeker. Dit is een persoonlijk ding. Ik weet niet hoe andere mensen het ervaren, maar ik heb heel vaak het gevoel dat als ik faal, het verpest voor de hele gemeenschap. Dus als ik het slecht doe, dan kunnen de jonge vrouwen na mij met de Marokkaanse achtergrond, of de jonge jongens met de Marokkaanse achtergrond hierna, het op hun buik schrijven. Want we hadden er al één en die heeft het al verpest, dus dat gaan we niet nog een keer doen. Dus dat blijft toch wel een beetje in je achterhoofd, ja, continu. Is dat terecht? Maar ben je dan niet te streng voor jezelf? Ja, maar ook als je kijkt weer naar de praktijk. Het is wel heel vaak dat een hele bevolkingsgroep continu wordt aangekeken op de daden van een enkelinge. Is dus nu, heb je het idee dat er nu dan iets veranderd is met de prestaties van Marokkaans voetbalelftal? Nou, op het begin was ik heel erg optimistisch. Ik dacht van, nou, dit... Er gaat een hoop veranderen, totdat op een gegeven moment het WK afgelopen was voor Marokko. En je de krant openslaat en een cartoon ziet waarin Marokkanen weer werden afgebeeld als dieven. Die er vandoor gingen met een wereldbeker. De tekening van Jos Collignon, die de Volkskrant ook heeft teruggetrokken. Precies, uiteindelijk. Ja. Toen dacht ik van, nou ja, we zijn eigenlijk weer terug bij af. Want we werden continu als helden neergezet en nu zijn we weer de dieven. En toen dacht ik van, nou ja, dit was even... Ja, geluk van korte duur. Ja. Is dan, want dat is dan één... tekenaar die dat doet? Nou ja, maar je merkt ook wel, want in onze eigen krant heeft ook een column gestaan waar ik dus mijn bedenkingen bij had. Ik dacht van, lastig. Hoezo worden vrouwen op deze manier neergezet? Dat was van Rosanne Hertzberger. Ja, over dat de Marokkaanse vrouw vooral erg moeder is en niet meer dan dat. Terwijl, met alle respect, moeders, dat is ook gewoon, moeder zijn is een fulltime baan. Dus dat moeten we niet ook gaan onderschatten. En dan vraag ik mijzelf ook af van, waarom blijven we in Nederland altijd hangen in dat beeld uit de jaren 90? Want als je hier naar de universiteiten toe gaat, de bankenwereld, noem maar op, je hebt genoeg mensen van kleur, vrouwen van kleur, op allerlei posities, Marokkaanse vrouwen. En dan vraag ik me af, hebben wij al die tijd met oogkleppen opgezeten? Hoe kan het dat dit beeld nog bestaat? Want zit daar wel een verschil als je hier kijkt naar de Nederlandse universiteiten, maar ook naar tweede generatie, dat gaat om Turkse en Marokkaanse vrouwen. Ja. Daar is ook een enorme slag geslaagd ten opzichte van de eerste generatie in hoogopgeleidheid in functies. Ja. Veel meer hogere functies ook. In Marokko is de arbeidsparticipatie van vrouwen nog steeds heel laag. Ja. Dus daar zit wel een verschil. En ik weet niet wat Hertzberg zat volgens mij in haar column meer gericht op de heldenverering die er nu is voor moeders in Marokko. Maar dat zijn wel moeders die uit Europa komen. Het zijn allemaal moeders uit Frankrijk. Het is een mix, neem ik aan. Het of zijn het allemaal? Ja. Nou ja, het Marokkaanse elftal bestond voor meer dan de helft uit spelers uit Europa. Dus het gaat om het grootste gedeelte van die vrouwen komt gewoon uit Europa. Ja. Maar het zijn eigenlijk twee verhalen naast elkaar, toch? Ja. Nou, kijk, wat er in Marokko aan de hand is. Kijk, wij bekijken heel vaak dingen vanuit een westerse bubbel. Kijken wij naar landen in Afrika. In Marokko is het normaal als een vrouw ervoor kiest om thuis te blijven. Dat is geen taboe. Dat wordt alleen maar gemotiveerd van, oh, jij wilt thuis blijven. Ga jij het huishouden doen? Ga jij voor de kinderen zorgen? Want dat is ook gewoon een hele dagtaak. Er zijn zelfs mannen die hun vrouw daarvoor betalen om thuis te blijven. Van, dit is jouw loon. Doe je ding. Ik ga buitenshuis werken. Maar je hebt ook steeds meer vrouwen die ook gewoon buitenshuis werken. Als je kijkt naar het kabinet van Marokko, bestaat uit 7 vrouwelijke ministers. Dat is een derde van het hele kabinet. Ja. Dus je merkt ook wel dat daar een heleboel aan het veranderen is. En de cijfers die bestaan uit de vrouwen die zeg maar de arbeidsparticipatie in Marokko zijn van 10 jaar geleden. Dus die zijn niet eens zo heel recent meer. Oké, ja, dus de Wereldbank kwam daar inderdaad deze zomer nog mee. Die hadden zo'n hele statistiek van de 189 landen stond Marokko op de 180ste plek qua arbeidsparticipatie. En denk ja, dan is dat wel laag. Want dat is wat Hertzberger gaf juist aan in haar column. Maar van, je ziet op de helft van de studenten in Marokko zijn allemaal vrouwen of meiden, hoe je het wil noemen. Dus het is zo zonde van alle talent dat daar kennelijk veel minder in op de arbeidsmarkt. Dus dat die veel minder werken. Nee, dat wordt wel nu steeds meer gemotiveerd ook door de regering. Om vrouwen meer te betrekken op het arbeidsveld. Maar het is ook gewoon heel vaak een eigen keuze. Het is niet, want wat ook in die column stond was dat vrouwen nog steeds onderdrukt worden en geen eigen mening hebben en noem maar op. Dat zijn allemaal clichés uit de jaren 90 en dat moeten we een keer loslaten. Want is dat iets wat jij jezelf als correspondent dan ook, dat je denkt, nou, ik ga dit dus doorbreken? Ja, ik probeer dus, precies, ik probeer juist de andere kant te laten zien ook van Marokko, want het is, we denken heel vaak in clichés en daar ben ik zelf niet zo'n grote fan van, want de wereld is veel breder en dan de westerse blik. Mm-hmm. Wat voor ons hier in Nederland heel normaal is, geldt een paar duizend kilometer totaal niet. En ik wil daarop focussen van wat is voor de mensen in dat land normaal en niet wat voor ons normaal is. Wij moeten onze blik hier verbreden. En niet onze eigen manier van denken opleggen aan anderen. En dat is wat ik een beetje probeer in mijn verhalen. Heb je met Rosanne Hertzberg eigenlijk contact gehad? Die zegt notabene voor mijn eigen klant. Ja, nee. De lijntjes kunnen kort zijn. Maar nee, nog niet. Nee, maar dat ga ik wel doen, zeker. Want je merkt duidelijk dat het jou hoog zit. Dat je dan niet per se hoog zit, maar ik vind het jammer. Want we doen keihard onze best om te participeren, om mee te doen in de samenleving. Maar dan wordt door zo'n column of door zo'n Volkskrant cartoon wordt dat meteen weer onderuit gehaald. En dat vind ik jammer. En dan, want dan kun je niet denken, het is één column, het is één tekenaar. Nee, maar het zijn en er iedere keer één. Het is er iedere keer één. En op een gegeven moment, na jarenlang, dan, volgens mij zei Rudy het net heel mooi, van we moeten elkaar opzoeken en niet continu gaan focussen op de verschillen. Maar wat zijn onze gelijkenissen? Nou ja, dat zat ik te denken naast de ongeregeldheden, waar natuurlijk wel veel over gediscussieerd werd hier op het moment dat Marokko won en iedereen ging feesten. Is volgens mij, ik had echt het idee dat de halve Nederlandse bevolking voor Marokko was op het WK. Dus dat is ongekend hoe dat in één keer is gaan schuiven en hoe iedereen aan het juichen was. Dus dat geeft dan weer een andere blik. Ja, nee, maar dat vond ik ook heel grappig, want het AD had volgens mij na de kwartfinale, de Marokkaanse leeuwen bereiken kwartfinale met een Nederlands tintje. En dan word je opeens weer geclaimd als Nederlander. Het is zeg maar, continu val je een beetje tussen wal en schip. Wanneer je het goed doet, ben je een Nederlander. Wanneer weer niet, dan ben je Marokkaan en ben je Rotjoch en weet ik het allemaal. En dat moeten we volgens mij een beetje, daar moeten we gewoon mee stoppen. Ja. Is het even van jouw werk, je bent nu hier, even vrij. Maar jij hebt er bewust voor gekozen om in Spanje te gaan zitten en niet in Marokko. Klopt. Heeft dat met de persvrijheid te maken, dat het lastig is toch daar om je werk te doen? Ja. Nee, Marokko die heeft het niet zo nauw met de persvrijheid. De afgelopen jaren zijn er heel veel journalisten ook opgepakt en berecht tot echt belachelijk lange gevangenisstraffen. En toen ik de keuze kreeg van, je mag zelf bepalen waar je gaat wonen, dacht ik van, ik ga niet in Rabat zitten. Want dan kan ik mijn werk niet gewoon vrij doen. En Madrid-Rabat is 1,5 uur vliegen, dan ben ik er zo. Ja. Dus stel dat er wat aan de hand is. Maar waar zit dat dan in? Kun je niet schrijven wat je wil? Word je in de gaten gehouden? In de gaten gehouden, dat is sowieso. Ja? Je staat op de radar van de Marokkaanse autoriteiten. Als jij ergens iemand komt interviewen, zie je op de hoek van de straat bij wijze van spreken. Sterker nog, ik heb een aantal jaar geleden stond ik op het vliegveld in Herouy. Dat is in Noord-Marokko bij Nador El Hoceima in het Rifgebergte. Mm-hmm. Waar ik dus mijn roots heb liggen. En ik ging mijn opa opzoeken. Die daar voor vakantie ook was. En ik dacht, lekker gezellig met mijn opa op het platteland. Even ontkoppelen, even social media uit, alles. Lekker naar de sterren kijken iedere avond. Dus ik kom aan op het vliegveld en ik word de rij uitgeplukt. Gewoon heel random. Ik dacht, heel random was het uiteindelijk niet. Want ik word meegenomen naar een kamertje. En die agent zegt tegen mij, wat kom jij hier doen? Ik zeg, mijn opa opzoeken. Ja. Nee, jij komt iets anders doen. Ik zeg, wat dan? Vertel jij maar wat jij komt doen. Dus ik bleef continu zeggen van, ik kom mijn opa opzoeken. Hij staat hier buiten, loop mee, dan zie je hem. Zei hij, ik hou je in de gaten. Ik weet wie jij bent. En het was een beetje intimiderend, een beetje heel erg. Want continu als ik nu land in Marokko, denk ik van, als ze me maar niet weer uit die rij halen. Ja. Maar dat was wel even confronterend. Ja. Ik heb voor de rest echt alleen maar vakantie gevierd daar. Maar het idee dat zij weten dat je er bent, dat je journalist bent, is best wel beangstigend. Ja, en vooral, dat, als je hoort dat collega's worden opgepakt en tot 20 jaar cel krijgen. Dat is in ieder geval de reden waarom jij nu vanuit Madrid in ieder geval voorlopig je verhalen wel degelijk over Marokko, andere verhalen dan die we vaak horen, gaat maken als correspondent. Ja, precies. Geniet ook nog even hier en heel veel succes met je werk. Dank je wel. Dan is er nog nieuws via de NOS. Dat gaat over de KLM. Dat neemt per direct extra voorzorgsmaatregelen op vluchten vanuit China. De vakbonden hadden daar deze week om gevraagd, nu het coronavirus in China weer hard rondgaat. Voorzitter Renier Kastelein van vakbond De Unie, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren hoorde ik u nog redelijk fulmineren. Het is toch onbestaanbaar dat er geen aparte maatregelen worden genomen? Nou, dat gaat er nu dus alsnog gebeuren. Welke maatregelen neemt KLM? Nou ja, wat ik gisteren gezegd heb is natuurlijk dat het bijzonder is dat we wereldwijd niet gewoon gezamenlijk kunnen optrekken in het nemen van maatregelen. En dat we moeten juist voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen individueel allerlei maatregelen moeten nemen of opgelegd krijgen van individuele regeringen. Want als je niet centraal wat afspreekt, dan worden luchtvaartmaatschappijen misschien onevenredig geraakt door lokale besluiten. Maar er is wel wat zorg hier en daar bij het cabinepersoneel over de veiligheid van het vliegen naar China. KLM heeft daar vandaag op gereageerd door in ieder geval ruimte te geven aan personeel om die medische mondmaskers te gaan dragen en eventueel ook weer met brillen aan boord rond te lopen. Voor een groot deel van de medewerkers overigens is dat ook gewoon gelukkig vrijwillig, want veel mensen hebben die angst niet, hè? Dus die vrijwilligheid is ook wel weer fijn. Maar er wordt ook ruimte gemaakt voor een apart toilet voor de bemanning. En er wordt wat teruggeschaald in de dienstverlening aan boord, zodat er wat minder contactmomenten zijn met passagiers. Dus de zorg wordt herkend bij KLM. Ja, en bent u tevreden daarmee? En uw achterban, daar gaat het natuurlijk ook met name om. Die achterban is sowieso natuurlijk verdeeld. Hè. Een groot deel van de mensen heeft die angst voor corona niet of niet meer. Mm-hmm. Mensen zijn, als ze dat wilden, gewoon gevaccineerd. Dus ze hebben daar die angst niet meer. Maar er is natuurlijk een groepje mensen wat thuis mantelzorgtaken verrichten of gewoon kwetsbare familieleden heeft en zich wel degelijk zorgen maken. Ja, en vervolgens zie je dan ook wel dat de KLM nu keuzes maakt die nog niet volledig zijn. Hè. Je hebt tijdens het vluchtproces een enorme goede ventilatie aan boord, maar die ventilatie zou ook al kunnen worden opgestart tijdens het instappen en het uitstappen door het inzetten van de staartmotor. Die zorgt voor een goede ventilatie tijdens dat in- en uitstapproces. Ja. En vanwege allerlei milieu- en klimaatmaatregelen zijn die motoren al jaren niet meer werkzaam op de grond. En je zou juist nu zeggen vanwege de gezondheid dat je die toch wel even moet gaan gebruiken. Mm-hmm. Dus dat missen we nog een beetje. En het spannende is natuurlijk dat er vandaag een bijeenkomst is in de EU, waarbij er toch hopelijk op Europees niveau een beleid wordt gekozen wat voor alle luchtvaartmaatschappijen hetzelfde gaat gelden. Zodat KLM niet onevenredig geraakt wordt mocht de Nederlandse overheid individueel besluiten gaan nemen. Helder. Hartelijk dank, voorzitter Reinier Kastelein van vakbond De Unie. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, kijk je toch zomaar naar een lege stoel tegenover me. Maar gelukkig is er wel een quizkandidaat. Arjen Felix, goedemorgen. Goedemorgen. Maar je zit heerlijk op Terschelling. Op Schiermonnikoog, sorry, ik zeg het verkeerd. Ja, want je bent vanochtend als kandidaat, figuurlijk dan in die zin ingevlogen. Omdat de kandidaat die zou komen griep heeft. Heb je je wel kunnen voorbereiden? Een klein beetje. Een klein beetje. Oké. En ben je op vakantie daar nu of woon je op Schiermonnikoog? Ik woon daar. Ik woon hier. Fijn zeg, hé. Ja. Ja, 60, dat is het de score die is neergezet door Jeffrey van der Mars uit Gemert. Dus daar moet je overheen zien te komen. Nou, ik ben heel benieuwd. Veel succes. Dank je wel. 2022 was een bijzonder jaar, dat zeggen onderzoekers van het CBS. Vorig jaar zijn er in Nederland meer mensen gestorven dan geboren. Dat je voor het eerst een natuurlijke krimp van de bevolking hebt, dat hebben we nog niet eerder gezien. En toch groeide de bevolking. Er zijn heel veel mensen naar Nederland toegekomen. Ook sinds 1946 is de bevolking in absolute zin niet zo hard gegroeid. Wat verwacht u voor de komende jaren? Nou ja, van migratie weten we het eigenlijk nooit wat daarmee gaat gebeuren. En het sterfte en het geboortecijfer, ja, dat zal doorgaan op de voet zoals het nu zo is. Ja, vorig jaar zijn er meer mensen overleden dus dan er zijn geboren in Nederland. Het is voor het eerst sinds welk jaar dat voorkomt? 1900. Ja, inderdaad, geboorte- en sterftecijfers liggen dicht bij elkaar. Het gaat om 168.000 baby's die werden geboren en 169.000 mensen die zijn overleden. Welke gemeente had ondanks dit nieuws vorig jaar de grootste groei als gevolg van natuurlijke aanwas? Volgens mij was dat Urk. Ja. Dat klopt inderdaad. Vraag 3 gaat over iets anders. Begint weer met een fragment. The next order of business is the election of the speaker of the House of Representatives. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren gestemd voor een nieuwe voorzitter. Maar de beoogde republikeinse kandidaat werd niet direct verkozen. A speaker has not been elected. Hoe heet de republikein die gisteren hoopte te worden verkozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, maar daar niet in slaagde, ondanks 3 stemrondes? Dat is Kevin McCarthy. Inderdaad, verschillende republikeinen stemden de eerste ronde op een ander partijlid, voornamelijk uit de uiterst rechtse vleugel van die partij. Hoeveel stemmen heeft McCarthy nodig om de meerderheid te halen en als voorzitter dus te worden verkozen? 218. Ja, en er gaan geruchten dat het team van McCarthy zijn koffiezetapparaat al verhuist naar het beoogde nieuwe kantoor. Maar goed, vandaag wordt er opnieuw gestemd en afwachten dus of die dan wel de benodigde aantal stemmen gaat halen. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik heb iets anders gereden dan de voorbije wedstrijden. Echt iets proberen overhouden voor die laatste halve ronde. Ik denk dat we weer echt aan elkaar gewaagd worden. Enig idee? Wout van Aert. De rivaal hadden we willen hebben. Mathieu van der Poel was het. Ja, hij kon Wout van Aert onder andere verslaan omdat de Belg waarmee te maken kreeg vlak voor de finish. Dus van Aert in dit geval. Een lekker band. Ja, inderdaad. Van der Poel gaf aan dat hij van de vaart liever geklopt had zonder lekker band. Donderdag dan nemen de twee het weer tegen elkaar op. Wij zoeken in de laatste vraag van de eerste ronde nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je hebt eerder meegedaan, dus je weet hoe het werkt. Geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. Ja. 4. Ik was behoorlijk in de aanbieding. 3. Maar zeker geen koopje. 2. Het gaat mij ook helemaal niet om geld, maar om visie. 1. Gisteren werd ik gepresenteerd bij mijn nieuwe club Al Nasser in Saoedi-Arabië. Ja, stop. Dan weet je het wel. Ja, Cristiano Ronaldo. Ja, inderdaad. Naar verluid kon Ronaldo 200 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Commerciële activiteiten dan meegeteld. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6 en moet je 11 vragen goed beantwoorden in de tweede ronde. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. In welke sector zijn veel meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag gedaan? De sport. Ja, Rusland schrijft de dodelijke rakettenaanval door Oekraïne toe aan het gebruik van wat door soldaten? Telefoons. Mobieltjes, ja. Michael van Gerwen verloor de WK-finale darts van wie? Michael Smith. Zeker. Volgens nu.nl hadden de moordenaars van Peter R. de Vries ook plannen om wie te ontvoeren? Rutte. Ja, Manchester United vreest voor een zware blessure van welke Nederlandse speler? Van der Beek. Dat is goed. Het Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar leuzen op welke brug? Erasmusbrug. Ja, politieke advertenties zijn over een paar weken weer toegestaan op welk social media platform? Twitter. Ja, zeker. Wie maakte het best verkochte album van 2022 in Nederland? Coldband. Harry Styles. Fabrikanten van wat moeten zelf gaan betalen voor het opruimen van rommel in de Spaanse natuur? Plastic flesjes. Tabak. AZ heeft het contract met hoofdtrainer Pascal Jansen verlengd tot welk jaar? 2025. Ja, en hoe heet de Nederlandse Oscar-inzending die maanden na de release een Gouden Film Award heeft gekregen? Knor. Knor, dat is goed. Zo zijn wij aan 11 vragen toegekomen. En je had er ook 11 goed moeten hebben. Maar 2 waren niet goed. Ai. Ja, zonde. Kom je op 54 punten? Wel goed gespeeld. Zeker het feit dat je echt last minute mee bent gaan doen. En je hebt kunnen voorbereiden. Dus veel dank, Arjen. Had je vraag 13 geweten? Acteurs in de verfilming van welk beroemd Shakespeare-verhaal willen miljoenen schadevergoeding van weken naaktscène? Romeo en Julia. Ja, en dat speelt zich al jaren geleden af. Nou, een heel verhaal, daar hebben we geen tijd meer voor. Maar dat antwoord was in ieder geval goed, maar deed niet meer mee voor de punten helaas. Niettemin dank en maak er nog een mooie dag van, daar op Schier. Dank je. Jullie ook veel dank. Oemema, dank je wel. Rudy ook. Graag gedaan. Tot een volgende keer. Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen, Guylaine. Op de dag dat de KLM komt met extra maatregelen op China-vluchten. Jullie hadden het er ook al over. Is er crisisberaad in Europa om de lappendeken aan maatregelen gelijk te krijgen en op één lijn te krijgen? Ik praat met Marjon Koopmans, zo in Sven op 1. En zo nog het laatste nieuws met Michel Koenen. Fijne middag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.